en meer gedragen door ja, niet alleen nabestaanden. Terwijl het in Suriname vaak toch nog iets is van voornamelijk nabestaanden. Dat is wel iets wat mij opvalt. Dat dus later vandaag. Zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Stichting BKR wil ook hypotheekschulden opnemen in het schuldenregister. Naar eigen zeggen om kwetsbare starters op de woningmarkt te beschermen tegen schulden. De vereniging Eigen Huis is kritisch. De hypotheekschulden zouden ook worden gedeeld met bijvoorbeeld postorderbedrijven. Dat vindt de vereniging te ver gaan. Nederland heeft van juli tot en met oktober 17% minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral bij grote bedrijven lag het verbruik flink lager. Binnen de EU was de afspraak om minstens 15% minder aardgas te verbruiken dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. VVD en PvdA willen dat Brussel meer manieren krijgt om de gesprekken met Servië over EU-lidmaatschap stop te zetten. De partijen zeggen dat Belgrado de Europese Unie ondergraaft door bijvoorbeeld sancties tegen Rusland niet te steunen. Daarom pleiten ze voor een nieuwe toelatingsprocedure voor EU-kandidaten. De Formule 1 komt ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort, heeft de Nederlandse organisatie bekendgemaakt. Het circuit had een contract tot en met volgend jaar. Dat is nu dus met 2 jaar verlengd. Het weer, eerst winterse buien met hagel en natte sneeuw. Vanmiddag vaker droog met af en toe zon. Het wordt ongeveer 4 graden vanmiddag. De komende dagen wordt het wat kouder. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het begint minder druk te worden op de weg. De meeste vertraging komt nog voor op de A59 vanuit Zeeland richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen. Houd rekening met 8 kilometer aan file met 50 minuten aan oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moet je een EU-kandidaat lid verbieden om vrienden te blijven met Poetin? Of jaag je ze dan juist in de armen van de Russen? Iets wat Europa nou net wilde voorkomen door ze kandidaat lid te maken. Servië wil in het gevlei van Rusland blijven en tegelijkertijd EU-lid worden. En daarom dienen VVD en PvdA vandaag een motie in waarin staat dat de Europese Commissie kandidaatleden die zich niet aanpassen aan het buitenlandbeleid van Brussel moeten kunnen aanpakken. Daarom is vandaag de stelling: de EU-kandidatuur van Servië moet in de ijskast. Spraakmaker vandaag is de Tilburgse wethouder en voorzitter van de wethoudersvereniging Marcelle Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. U was zelf enige tijd werkzaam in Brussel. Achter de schermen gebeurt van alles, ook natuurlijk ja, dus wat wij niet zien. Is het niet zo dat er sowieso wordt doorgepraat? Dat hoop ik wel, ja. Ook al wordt er straks een motie aangenomen waarin gezegd wordt dat gestopt moet kunnen worden. Ja, nee, en ik denk dat ook, dat is volgens mij de kunst en ook de werkwijze van Brussel. Dat je eigenlijk probeert altijd door te praten met elkaar. Ja. Maar soms doe je het achter de schermen en niet meer in het openbaar. Ja, precies. Maar helpt dan zo'n motie? Dat weet ik niet. Ik denk dat het wel goed is dat even de spotlight gezet wordt op een aantal vraagtekens die je kunt stellen bij de intenties van Servië als het gaat om echt Europa, bij Europa willen horen. Mm-hmm. Maar ja, en of dan die motie het verschil gaat maken, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. Maar het is zo'n dilemma. Het is precies eigenlijk wat ik zei helemaal aan het begin. Ze zijn niet voor niks kandidaat lid. Je wilt ze juist uit de handen houden van Rusland bijvoorbeeld. Ja, maar en ik denk dat een heel groot deel van de Servische bevolking dat ook wil en ook echt bij Europa wil horen. En de vraag is, hoe krijg je dat gesprek dan, zeg maar, het beste op de beste onderwerpen voor elkaar. Ja. Dat ze je juist weer in de armen jaagt van de Russen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er partijen zeggen die zeggen van, nou ja, je moet Servië wel laten voelen en dan met name de regering van Servië laten voelen waar het in Europa over zou moeten gaan en dat je ook solidair zou moeten zijn met Europa en dat je daar wat meer je best voor moet doen. Ja. Of je dan echt de hele kandidatuur in de ijskast moet zetten, dat weet ik niet. Maar daar gaan volgens mij de luisteraars ook iets over zeggen. Maar dan kan het in de praktijk dus zo uitpakken dat stel deze motie wordt aangenomen en Brussel gaat ermee aan de slag. Is dat dan voor de bühne wordt gezegd, de toetredingsgesprekken worden even gestopt, maar dat achter de schermen de gesprekken wel verder gaan. Dat kan. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast politiek commentator Kees Boman. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Want zo werkt dat dus in de politiek? Ja, deze motie stelt helemaal niets voor. Dus voor de bühne. En een beetje boe roepen. Zodat iedereen weet dat de VVD, en gek genoeg ook met de Partij van de Arbeid gesteund, weet dat men kritisch over Europa is. Het gaat niet alleen op dit moment hierover, hè, maar kijk ook naar de voorpagina van de Telegraaf over Schengen, hè, open grenzen. Ja. Bulgarije, Roemenië, Kroatië daar ook aan mee kunnen doen. En dit is een. Het is wel waar dat Servië een naar en een beetje raar land is. Maar we zijn sowieso veel te laat geweest als Europa om die Balkanlanden na die vreselijke oorlog in 1995 te omarmen en te helpen. Ja. Maar ik denk dat Brussel echt niet de koers gaat verleggen. Het is een waarschuwing, maar die waarschuwing is er sowieso. Dus nog zo'n lange route. Want er zijn toch voldoende mogelijkheden om tegen een kandidaatlid te zeggen, achter de schermen ook van, we trappen even op de rem. Kijk naar Turkije. Dat is kandidaatlid sinds wanneer? Eind 90 jaar, 1999? Ik geloof nog voordat de Europese Unie precies. Nee hoor, dat is eigenlijk heel erg lang. Ja. En die worden ook voorlopig helemaal geen lid. Maar er is natuurlijk wel een situatie waarbij Europa, en dat weet Servië natuurlijk ook, belang bij heeft. Mm-hmm. Om het eigen gebied een beetje uit te breiden. En binnen de Europese democratische invloedssfeer te houden. Ja. En er zijn sowieso veel problemen. Kijk ook maar naar Hongarije. Maar zo'n motie, dan denk ik, het zal wel. We gaan er verder over praten. Aan de hand van de stelling, de EU-kandidatuur van Servië moet in de ijskast. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Brussel moet meer instrumenten krijgen om de gesprekken met kandidaatlid Servië over toetreding tot de Europese Unie te kunnen stoppen. PVD en PvdA vinden dat het kabinet daar bij de Europese Commissie voor moet pleiten. Omdat Belgrado het buitenlandbeleid van de EU ondergraaft. President Vučić weigert Rusland te veroordelen voor de inval. De partijen willen dat het kabinet in Brussel een nieuwe toelatingsprocedure voorstelt. En het land steunt ook de sancties tegen Rusland niet. Van landen die het buitenlandbeleid van de EU te weinig ondersteunen, moet de kandidaat wat hen betreft in de ijskast gezet kunnen worden. Gaan we nu kijken wat u erover te zeggen heeft. Wouter Zweers, goedemorgen. Goedemorgen. Voor Klingendaal, gespecialiseerd in EU-uitbreidingsbeleid. Even maar beginnen met de stelling, de EU-kandidatuur van Servië moet in de ijskast. Hoe kijk jij hiernaar? Ik vind de ijskast een groot woord. Ik denk, wat daar net ook al is aangestipt, je wilt niet een land echt wegduwen van de Europese Unie. Mm-hmm. Maar het is wel belangrijk dat er, als hervormingen niet plaatsvinden, en in Servië zie je dat de afgelopen jaren maar mondjesmaat gebeurt. Mm-hmm. En dit jaar op het gebied van het buitenlandbeleid zelfs echt de verkeerde kant op gaat. Ja, dan is het wel belangrijk dat er op een gegeven moment een signaal komt. Ja, dus het woord ijskast is niet goed. Signaal is dan beter? Omdat de Europese Commissie is eigenlijk heel terughoudend als het gaat om in de publieke communicatie, om het geven van signalen. Dus het wil echt de landen, de kandidaten zoals Servië niet voor het hoofd stoten. Ja. Deze week was er nog een top, een EU-landen. En de westelijke Balkanlanden in Tirana en Albanië. En daar werd zelfs gezegd van we moeten het proces, verstoetredingsproces. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd moet je ook wel kritisch kijken naar hoe staat het er dan voor met de hervormingen. Ja, want hoe staat het ervoor? Ik hoorde VVD-Kamerlid Wijngaarden over cijfers. Bij Servië kwam het buitenlandbeleid vorig jaar nog voor 2/3 overeen met dat van de EU. Dit jaar is dat gedaald tot onder de helft. Hoe komt men tot deze cijfers? Waar zijn ze op gebaseerd? De EU heeft eigenlijk een hele methode om te meten in hoeverre kandidaatlanden aan de voorwaarden om lid te worden van de EU voldoen. De Europese Commissie maakt elk jaar ook uitgebreide rapporten waarin het dat omschrijft. En die rapporten gaan in op elk van de 35 onderhandelingshoofdstukken. De hoofdstukken van het EU-beleid waar kandidaten aan moeten voldoen. Dat gaat echt van mededingingsrecht tot visserijbeleid. En dus ook over het gemeenschappelijk veiligheids- en buitenlandbeleid. Mm-hmm. En daarin wordt echt heel nauwgezet omschreven op de basis van allerlei indicatoren in hoeverre een land aan die voorwaarden voldoen. Dus dat wordt vrij nauwgezet gevolgd. Ja. Zet nou eens een oproep van PvdA en VVD een beetje zoden aan de dijk. Nou ja, één motie, en dat werd ook al eerder geloof ik genoemd, zet niet gelijk zoden aan de dijk. Het punt is ook een beetje, ik ben enigszins verbaasd, omdat je ziet dat het proces op dit moment al alle mogelijkheden biedt om ook op het moment dat het niet goed gaat, om het proces stil te zetten of te pauzeren. Dus dan kan je echt denken halen van financiële steun, tijdelijk pauzeren van toetredingsgesprekken. De motie gaat volgens mij ook over visumvrij reizen. En daar is ook een zogeheten noodremprocedure voor. Dus er zijn al wel manieren binnen, binnen het huidige proces en de manier waarop het nu is ingericht. Om dat proces in ieder geval tijdelijk stil te zetten. Ja, en waarom dan toch die motie? Dus is het dan alleen maar voor de bühne? Wat dan precies de roep zou zijn voor een verandering in dat proces is voor mij niet helemaal duidelijk. Oké. Even over de kansen van Servië. Hoe schat jij die überhaupt in? Servië is formeel een van de voorlopers in het proces, een van de koplopers. Het is, als je het hebt over die onderhandelingshoofdstukken, is het land dat de helft daarvan ongeveer al heeft geopend. Dus daar echt al over in gesprek is en daar best wat voortgang in heeft gemaakt. Maar dat heeft het vooral gedaan op de economische hoofdstukken en dergelijke. En als je het echt hebt over de kerneisen van democratie en rechtsstaat, daar blijft het land gewoon wat achter. En sterker nog, je ziet in de afgelopen jaren dat ontwikkelingen zelfs volgens onafhankelijke rapporten de verkeerde kant op gaan. Dus in die zin is het land er nog lang niet klaar voor in de praktijk, ondanks dat het in theorie koploper is. Dank, Wouter Zweers. De heer Mertens belde ons. Zijn vrouw is Servische en ze komen een keer of 20 per jaar in Servië. Bij zijn vrouw bemerkt hij het dilemma voor de Serven. Die is niet pro-Poetin, maar ook niet tegen Poetin. Ze is niet voor de oorlog. Ze is niet voor de oorlog, maar ja, zij ziet ook dat als ze echt de kant van Poetin zouden gaan kiezen, ja, dan wordt het nog zwaarder voor alle mensen daar. Mensen verdienen daar 400-500 euro per maand. En het levensonderhoud daar is denk ik anderhalf keer duurder dan dat het hier in Nederland is. Zij willen geen stand innemen. Zowel niet voor als tegen de oorlog. Dan krijgen ze ook de spullen die ze uit Rusland krijgen, of importeren, dat ook ophoudt. En dan leggen de mensen helemaal aan de geel honger daar. Dat zie ik nou al bij mijn zwager, die werkt in een suikerfabriek. En normaal gaan die tot maart ongeveer door met de productie van suiker. Nou, het is nu nog 1 week en daarna zijn de kolen op. Want er is geen aanvoer. Want die kolen die komt aan de suikerfabrieken. En de kolen komen grotendeels ook uit Rusland. Ja, dat is dus ingewikkeld voor de Serven. Ook niet pro, maar ook niet tegen Poetin. Als ze zeggen, ze tegen zijn de Serven, dan stokt de aanvoer van producten uit Rusland. Ook lijkt me echt heel erg ingewikkeld. Toch, als je in die positie zit. Lijkt me ontzettend ingewikkeld. Ik denk dat je dat als individuele inwoner helemaal niet kunt overzien. En dat moet je daar, die dilemma's zou je daar ook niet moeten neerleggen. Kees? Nou, nee, zeker. Die mensen hebben natuurlijk grootste belang bij economische voorspoed en stabiliteit. En op een gegeven moment moet je daar wel voor kiezen. Ja, nou, het is de economy stupid, zeggen ze toch ook altijd. Mensen kijken gewoon naar wat gebeurt er met mijn portemonnee. Ja. En op basis daarvan kiezen ze. Ja, nou, en de Russen die hebben dat natuurlijk ook donders goed in de gaten. Dus die willen die Serven best wel een beetje helpen, misschien. Ja, terwijl dat is volgens mij wel heel erg korte termijn blik. Want volgens mij gaat het ook niet zo goed met de Russische economie. Ik geloof het ook niet, nee. Op dit moment, nee. We gaan naar Kati Piri, PvdA-Kamerlid. Goedemorgen, mevrouw Piri. Goedemorgen. U heeft meegetekend met de motie van Kamerlid Van Wijngaarden van de VVD. U wilt dus dat de Europese Commissie meer mogelijkheden krijgt om de gesprekken met Servië over toetreding tot de EU te kunnen stoppen. Is dat een beetje omvloerste manier om te zeggen stoppen maar helemaal mee? Nou ja, het is in ieder geval een manier om aan te geven dat wij hier grote moeite hebben met de regering Vučić. Niet alleen om wat ze binnenlands doen, maar ook natuurlijk wat je kunt zien in hun buitenlandbeleid. Je kunt niet lid willen worden van de club die staat voor democratie en rechtsstaat en tegelijkertijd dikke vrienden zijn met zo'n dictator als Poetin. Ja, maar nu hoorden we net Wouter Zweers van Klingendaal zeggen, het proces biedt nu al mogelijkheden om dit te stoppen. Je kunt bijvoorbeeld de financiële steun stopzetten, om maar even wat te noemen. Zeker, dat kan. Maar heel vaak waar je dan inderdaad op focust, op het moment dat je kijkt naar hoe kunnen we die EU-financiering opschorten of stopzetten, is toch heel vaak die binnenlandse ontwikkeling. En ik denk, waar wij aandacht voor wilden vragen in deze motie, kijk nou ook naar dat buitenlandbeleid van zo'n kandidaat lidstaat. Dat is natuurlijk vaak een reflectie, ook hoe het gaat intern met de democratie en rechtsstaat. Mm-hmm. Maar op het moment dat wij op dit continent in een oorlog zitten, is natuurlijk ook hoe het buitenlands beleid van een land eruit ziet veel belangrijker geworden. Ja. Maar dan zou je dus de gesprekken kunnen pauzeren. Dat zei meneer Zweers ook, die mogelijkheid is er. Dat kan al. Die is er, maar volgens mij, nou dat weet ik wel zeker, nooit met de reden geweest voor de buitenlandpolitiek. Overigens, zelfs op een land waar ik zelf in het Europese parlement altijd heel kritisch op was als Turkije-rapporteur, zijn die gesprekken uiteindelijk nooit stopgezet, omdat er geen unanimiteit was tussen de lidstaten. Ja, maar het spraakmaker vandaag, Marcelle Hendricks, heeft ook in Brussel gewerkt en zij zegt, ja, eigenlijk moet je sowieso altijd wel doorpraten achter de schermen. Ook al heb je voor de bühne gezegd, we stoppen ermee. Want dat is gewoon verstandig. En dat weet u ook. Dat is belangrijk in geopolitieke wereld. Toch? Zeker. Ik denk, wij zeggen niet verbreken de alle diplomatieke betrekking met Servië. Maar op het moment dat je lid wil worden van zo'n club als de Europese Unie, met alle regels die we hebben, maar met ook alle waarden die daaronder liggen, dan mag je toch verwachten van een land wat nu al jaren onderhandelt, mm-hmm, dat ze ook steeds meer richting die Europese waarden bewegen. En die beweging zien wij niet in Servië. Nee, en ik snap uw punt. Tegelijkertijd denk ik, ja, er zitten dus allerlei voorwaarden al in die toetredingsgesprekken. Het voelt een beetje voor de bühne dan, zo'n motie. Nou, als ik dat had gevonden, had ik hem uiteraard niet meegetekend. Ik denk dat het heel goed is om ook in dat uitbreidingsproces te kijken en echt het perspectief te nemen van de buitenlandpolitiek van een land. Mm-hmm. En ik heb jaren in Brussel gewerkt en ik kan u vertellen, normaal gesproken is daar heel weinig aandacht voor in het toetredingsproces. En dat is precies wat ik met de heer Van Wijngaarden van de VVD met deze motie wel aandacht voor wil vragen vanuit mm-hmm de Tweede Kamer. Heeft u enig idee of er ook andere partijen zijn die het onderschrijven? Zoals ik de partijen heb leren kennen sinds ik in de Kamer zit, kan ik me heel goed voorstellen dat hier een grote meerderheid voor is. Dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Dank u wel. Kati Piri was dat van de PvdA. Kees, wat vind je van de reactie van mevrouw Piri? Nou ja, ik snap het wel dat wat Kati Piri zegt, dat het ook is om aandacht te vragen. En het is een waarschuwing, maar het is ook, wij praten er nu over, heel veel mensen die, nou, we weten eigenlijk maar net Balkan, Servië, Bosnië, Herzegovina, Noord-Macedonië. Wat is dat allemaal? Kroatië is een leuk vakantieland, maar dan houdt het wel een beetje op. En het is wel goed om erop te wijzen dat Servië gewoon een hele foute keuze maakt op dit moment. En het is ook het land dichtstbij via waar je naar Moskou kan vliegen nog. Mm-hmm. En voor de rest is dat eigenlijk dicht in de buurt niet meer mogelijk. Dus in die zin trekt het aandacht. Maar op zich, er is een hele route te gaan nog. Mm-hmm. Het Europese parlement, de Europese commissie, de Europese raad. Kati Piri zegt al, het moet unanimiteit zijn. Er zijn 35 hoofdstukken op elk gebied van een organisatie, van een staat, die moeten worden doorgenomen, doorgeakkerd eigenlijk, en uiteindelijk geaccordeerd. Ja, jullie houden je aan de regels zoals we die in Europa hebben. Normen en waarden. Dus er zijn nog heel veel waarschuwingsmomenten. Maar dit is natuurlijk ook een geopolitiek signaal. Dus ook een beetje voor Moskou bedoeld. Ik snap het wel. Maar ik blijf er toch bij dat het op zich een beetje op de trom slaan. Maar zo hard klinkt het ook weer niet allemaal. Maar het zit hem toch ook, kijk, er wordt onderhandeld sowieso. Nou, is Servië een land waar heel veel landen visumvrij naartoe kunnen reizen? Dus dat zijn landen die bijvoorbeeld hier voor de EU om Schengen binnen te komen wel een visum nodig hebben, dat niet voor Servië. Waardoor heel veel migranten naar Servië vliegen en op die manier makkelijk via de Balkanroute dus Europa binnenkomen. Dan kan Servië bijvoorbeeld zeggen, nou, we gaan ons conformeren aan wat dat betreft aan jullie visumbeleid. Dan geven we dat terug. Wat wordt dan belangrijker voor de EU? Ja, want migratie staat ook hoog op de agenda. Ja, maar dan moet ik het toch even opnemen, bij wijze van spreken, voor Servië. De Europese Unie heeft ten aanzien van de Balkan gewoon al jarenlang een heel verkeerd standpunt ingenomen. Hij heeft zitten slapen, met de oogklep op zitten kijken wat daar gaande is. Bosnië-Herzegovina is een rovershol. Noord-Macedonië, daar gaat het ook heel moeilijk. Al die migranten die kiezen gewoon in die landen. Ik ken Bosnië-Herzegovina vrij goed. Die gaan allemaal via die landen. En als de ene grens even dicht is, nemen ze de andere grens. En daarom had eigenlijk na die oorlog, en dat had ons echt niet veel geld gekost, we waren alleen bang voor de publieke opinie, we de politiek dan, om te zeggen, nou, die landen die hebben, zijn uiteengevallen, laten we ze omarmen en laten we ze helpen en steunen. En daar hebben we veel te lang op gewacht. En nou zitten we een beetje in het probleem. Nou denken we, oei, we moeten ze er wel bij houden. Want of zijn het de Chinezen, of het zijn de Russen die gaan zitten spoken. Ja. Marjolein Koster, die is journalist met als specialisatie de Balkan. En wat haar betreft zijn meer mogelijkheden om Servië sancties op te leggen een goed idee. Al heel erg lang houdt Servië zich op verschillende punten niet aan haar beloftes. Ik zie dat het in dit voorstel vooral gaat om het buitenlandbeleid. Dus de manier waarop Servië eigenlijk nog steeds vriendschappelijke banden onderhoudt met Rusland. Omdat ze geen sancties instellen. Maar daarnaast zie je ook dat Servië eigenlijk in de binnenlandse politiek. Het gaat helemaal niet goed met de democratie. Het gaat zelfs achteruit in plaats van vooruit. Deze week nog hebben twee Servische televisiestations die geen licentie kregen hun beeld op zwart gezet vanwege de beperkingen in persvrijheid. En zo zijn er wel meer voorbeelden waaruit blijkt dat Servië eigenlijk helemaal niet goed op weg is richting EU-lidmaatschap. Wat je hiermee ook creëert is eigenlijk dat landen in de regio die beter hun best doen, die meer vooruitgang laten zien, dat die ook zoiets hebben van, oké, maar blijkbaar is het dus niet zo dat als je iets goed doet, dat je daarvoor beloond wordt. Maar zijn er misschien andere politieke redenen waarom landen vooruitgang boeken. En dat zorgt er ook voor dat zelfs mensen die voor EU-lidmaatschap zijn, die hartstikke EU-minded zijn, dat die er ook niet meer zoveel zin in hebben. Dus ik denk dat het goed is dat er een eerlijke proces komt waarin goede vooruitgang beloond wordt en waarbij er ook een straf is inderdaad als dat niet zo is. En dat zei Marjolein Koster. Ik zie ook reacties in onze community. Richard Beuzink is het eens. Toetreding tot Europa dient versterkend te zijn voor de som van het geheel, niet ondermijnend en destabiliserend. Indien Servië zich niet overtuigend opstelt, maar wel wil profiteren van de lusten, dan zullen we duidelijk moeten zijn. Graag of anders helemaal niet. Jan Schrijver vindt het niet goed om het land te veel te isoleren. Verder moeten we ook niet vergeten dat dit een oorlogsgebied was en dat de EU mede is opgericht om voormalig strijdende partijen vreedzaam te laten samenwerken. Ga ik naar Clara van der Wiel, EU-correspondent voor NRC. Goedemorgen, Clara. Goedemorgen. Ja, dit is dus een motie van twee Nederlandse partijen, waarvan Katy Piri van de PvdA zei, ik verwacht wel een meerderheid hiervoor. Hoe staan andere Europese landen hierin? Nou, het is zeker zo dat de steun hiervoor in Europa zeker niet helemaal miniem zal zijn. Hè. Je merkt dat hier in Brussel ook wel steeds meer ergernis en steeds meer frustratie is over die opstelling van Servië. En dan vooral inderdaad als het gaat over het steunen van die sancties richting Rusland. En ook de manier waarop Servië eigenlijk juist weer toenadering zoekt tot Poetin. Dus het valt niet helemaal in slechte aarde. We hebben onlangs ook een resolutie gezien in het Europees Parlement, die eigenlijk een soort van vergelijkbare strekking heeft. Tegelijkertijd zijn er ook best wel veel EU-landen die benadrukken van, ja, het is ook heel gevaarlijk om zo'n land helemaal te laten afdrijven, hè, van de rest van de EU. Mm-hmm. Misschien moeten we toch juist ervoor zorgen dat we eigenlijk die banden juist sterk houden en ervoor zorgen dat we Servië eigenlijk een beetje bij onze club proberen te betrekken. Dus die twee opvattingen die strijden eigenlijk een beetje met elkaar hier in Brussel. Ja, dus het is echt een 50-50 strijd ook? Ik denk wel dat op dit moment de steun om Servië niet helemaal te laten afdrijven toch groter is. En het is natuurlijk zo dat we juist afgelopen jaar juist weer een beetje een soort van push hebben gezien voor uitbreiding van de EU, hè, in reactie op die oorlog in de Oekraïne. Oekraïne is kandidaat lid geworden. We hebben nu ook Bosnië-Herzegovina dat kandidaat lid wordt. Noord-Macedonië en Albanië worden er meer bij getrokken. Hè. Er wordt juist geprobeerd om die landen meer binnen onze club te trekken. En dan zou het natuurlijk een heel ongemakkelijk signaal zijn om tegelijkertijd Servië juist weer van je af te duwen. Ja, of nou ja, zoals Katy Piri zegt, in ieder geval te wijzen op het feit dat hun buitenlandbeleid niet in lijn is met dat van de EU. Ja, en dan kun je natuurlijk ervoor kiezen om dat op een beetje met een soort van de stokmethode te doen. Hè, door allerlei fondsen terug te trekken of juist met de wortelmethode. En die twee dingen, ja, daar wordt een beetje over gestreden hier in Brussel. Maar ik denk zeker dat als Nederland dit punt hier zou aanbrengen, dan wordt het meegenomen. Maar zoals mevrouw Piri net ook al benadrukte, hè, makkelijk is het niet. Hè. Daarvoor moet je toch wel heel veel steun hebben. En of die steun er is, dat is echt nog wel te betwijfelen. Ja, eventjes een lesje in EU-werkzaamheden. Zulke toetredingsgesprekken, die kunnen jaren duren, toch? Waar zijn ze nu eigenlijk? Zeker, decennia inmiddels. Ja. Waar zit Servië? De Servië is sinds 2014 zijn ze kandidaatlid. Ja, de gesprekken die lopen, maar het gaat niet heel erg snel. Dat is wel duidelijk. En Servië is wel van de landen die op dit moment waarmee gesprekken worden gevoerd, denk ik wel dat Servië, ja, dat is wel echt het slechtste jongetje van de klas. En wat natuurlijk ook wel zorgelijk is, dat ze eigenlijk juist achteruit lijken te gaan. Ja. En sinds kort is er ook wel in de EU een mogelijkheid om als een land afdrijft, om dan bepaalde stappen weer terug te zetten. Maar ja, daarvoor moet je dan ook wel weer steun vergaren. Dus ja, dat is in de EU natuurlijk altijd lastig. Ja, dus het gaat nog heel lang duren voordat ze sowieso toegetreden zijn, als dat al. Zeker, en dat is misschien ook nog wel goed om te benadrukken. Hè. Nederland heeft natuurlijk sowieso een veto als het gaat om toetreding van Servië. Dat hebben ze sowieso. Dus kijk, als Nederland echt het gevoel heeft van we lopen het risico dat ze er snel bij komen, dan kan ze sowieso op de stopknop drukken. Dus dat, die mogelijkheid is er al. Ja, en we moeten ook niet vergeten dat het ook geen garantie is dat als ze eenmaal bij de EU zitten, dat het dan niet ook alsnog mis kan gaan. Dan kijk ik even naar Hongarije. Ja, dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd zeker gezien met Hongarije en in mindere mate ook Polen. Dus dat is, dat hou je wel. En dat voedt natuurlijk ook wel de soort van de aarzeling om nieuwe lidstaten toe te laten. Hè? Van we hebben gezien wat er dan kan gebeuren. Dank, Clara van der Wiel, EU-correspondent voor NRC. Ik zie nog geen reactie binnenkomen uit de community van Pim van de Made. Die zegt, de EU moet sowieso niet uitbreiden. In het verleden is er veel te laks met de toetredingscriteria in zaken begrotingsdiscipline, respect voor de democratie en de mensenrechten omgegaan. Aldus Pim van de Made. Tot zover Stand.nl, hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de EU-kandidatuur van Servië moet in de ijskast. In de community lijkt dus een soort eensgezindheid. Misschien voorlopig de Europese Unie sowieso maar niet uitbreiden. Ik had gelezen in het FD dat een onderzoek was gedaan onder Nederlanders en de zin in uitbreiding. 45% is daar op dit moment voor, las ik. Dat is dus nog geen meerderheid, maar wel een fors aantal. En Jan Schrijver betoogt, dwepen met Rusland kan in de huidige omstandigheden echt niet. De discussie gaat natuurlijk verder in onze community. U kunt daar lid van worden en dan kunt u ook meepraten. Meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Ik zeg nog maar een keertje spraakmakers@kro-ncv.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Stop artrose! Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Stop. dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Engeland-correspondent Lia van Beckhoven is aan het kijken naar de Netflix-documentaire over Harry en Meghan, die de Britse en ook de Nederlandse media nogal bezighoudt. Die serie is nu een uurtje online. Vraag is of de hooggespannen verwachtingen worden waargemaakt. Dat zo in het mediaforum nu eerst meer aanhoudingen verwacht in de zaak tegen de extreemrechtse Rijksburgerbeweging in Duitsland. Daarover hoort je meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De Duitse autoriteiten verwachten dat er de komende tijd nog meer arrestaties zullen zijn in het onderzoek naar de extreemrechtse Rijksburgerbeweging. Gisteren werden er 25 mensen opgepakt. Ze waren volgens justitie van plan om het Duitse parlement te bestormen. Er zijn ruim 150 huiszoekingen gedaan en op tientallen plekken zijn wapens gevonden. Volgens de Duitse politie zijn er nu meer dan 50 verdachten in beeld. Rijksburger vinden dat de Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn en ze erkennen de huidige landsgrenzen niet. Schuldenregister BKR is van plan om volgend jaar ook de hypotheekschulden van miljoenen Nederlanders op te slaan. De bedoeling is om zo kwetsbare starters op de woningmarkt te beschermen tegen schulden. Maar de hypotheekschulden zouden ook gedeeld worden met bijvoorbeeld postorderbedrijven. De organisatie voor huizenbezitters, de vereniging Eigen Huis, is daar kritisch over. Daar gaat ons bezwaar vooral tegen. Dat zegt van kijk, dan komt het toch bij allerlei partijen terecht. En je hebt als consument geen idee meer wat er met jouw privacy, met jouw gegevens gebeurt. De Formule 1 komt ook in 2024 en in 2025 naar Zandvoort, heeft de Nederlandse organisatie bekendgemaakt. Het circuit had een contract tot en met volgend jaar, maar dat is dus met 2 jaar verlengd. Sinds het begin van het WK voetbal in Qatar is zeker 1 arbeidsmigrant om het leven gekomen. De Filipijnse arbeider overleed bij reparatiewerk aan het teamhotel van Saoedi-Arabië, heeft de FIFA bevestigd. De Wereldvoetbalbond zegt diep bedroefd te zijn door het overlijden. VVD en PvdA willen dat Brussel meer manieren krijgt om de gesprekken met Servië over een EU-lidmaatschap stop te zetten. De partijen zeggen dat Belgrado de EU ondergraaft door bijvoorbeeld sancties tegen Rusland niet te steunen. Zo pleiten ze voor een nieuwe toelatingsprocedure voor EU-kandidaten. Het kabinet praat vanochtend in het Catshuis met een aantal belangenorganisaties over de excuses voor het slavernijverleden. Naar verwachting zullen die op 19 december worden uitgesproken, maar daar is niet iedereen tevreden over, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, het kabinet probeert het goede te doen met die aangekondigde excuses voor dat Nederlandse slavernijverleden, waar ook al heel lang om werd gevraagd. Maar een aantal organisaties van belanghebbenden in Nederland, in Suriname en ook op de Caribische eilanden in het Koninkrijk heeft daar best veel kritiek op. En de belangenorganisaties pleiten voor 1 juli volgend jaar als datum voor de excuses. Het is dan 150 jaar geleden dat de Nederlandse slavenhandel feitelijk ophield. Nederland heeft van juli tot en met oktober 17% minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral bij grote bedrijven lag het verbruik flink lager. Uit de gegevens blijkt ook dat Nederland ruim voldoet aan de vrijwillige afspraak tussen EU-landen over vermindering van het gasverbruik. De lidstaten spraken af om minstens 15% minder aardgas te verbruiken dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Het weer. Er trekken buien over het land met ook wat natte sneeuw. Tussendoor af en toe zon bij maximaal 5 graden. De komende dagen wordt het nog wat kouder. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hey, goedemorgen, Roos. Eigenlijk best goed. Ik heb nog 2 files die echt opvallen. Allereerst de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Reken op een kwartier aan oponthoud. Wat meer geduld moet men hebben op de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Bij afrit Vlijmen staat een kapotte auto en daardoor sta je een half uur in de file vanaf Waalwijk. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ja, pardon als ik het niet ontrief, maar onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar omdat hij op mannen valt, krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. Net als vele andere homoseksuele mannen in Kenia en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Samuel van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Prins en parachutist plannen putsch, kopte NRC vanmorgen. Naar aanleiding van de grootschalige antiterreuroperatie in Duitsland. En op dat nieuws volgde al snel de typische mediavraag: hebben we in Nederland ook Rijksburger? En de impact van de documentaire van Harry en Meghan, die een uurtje nu online is, bespreken we in dit mediaforum. Met aan tafel Kees Boman, politieke commentator. Paul Jans is juist binnengekomen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. En spraakmaker vandaag is de voorzitter van de Wethoudersvereniging, Marcelle Hendricks. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Paul, jouw mediamoment gaat over het roodborstje. Ja, ho ho, de roodborst. Want ik kwam een artikel tegen op nu.nl. Waarin wordt gemeld, er wordt nog wel over roodborstje gesproken, maar staat daar, die worden agressiever door menselijk geluidsoverlast. En als je dat artikel leest, dat is op basis van een wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat plattelandsroodborsten wat rustiger zijn dan stadse roodborsten. En dat komt dan door het geluid, hebben ze onderzocht. Yeah. Maar in het artikel wordt de roodborst ook onder andere driftig genoemd. Dus een vogel die driftig wordt genoemd. Mm-hmm. En daarmee viel de roodborst, die ik trouwens ook in mijn achtertuin heb, en toch amusant is om naar te kijken, viel een beetje van de voetstuk. Te meer omdat ik een artikel in de Volkskrant van een maand eerder tegenkwam, waarin de roodborst ook al op de korrel wordt genomen. En daar was de kop: de roodborst lijkt vriendelijk, maar is in werkelijkheid een agressieve opportunist. En een heel verhaal erbij dat de roodborst heel slecht tegen nieuwkomers kan. Een beetje een xenofoob vogeltje, zou je kunnen zeggen. En daar wordt dan ook gehakt van gemaakt en beschreven dat dat in een lange traditie staat. Dus ik was een beetje van slag en ging toch maar mijn heil zoeken bij de kennis van de vogelbescherming, wat die nou van dit diertje vinden. En tot mijn verbijstering kwam ik daar tegen dat onder het kopje agressie dat zelfs het kinderliedje van Roodborstje tik tik tegen eruit, laat me erin, dat helemaal niet zo vriendelijk bedoeld is, maar dat waarschijnlijk het gevolg is van dat vogeltje zichzelf in de ruit ziet spiegelen en denkt: een concurrent, weg ermee. Maar zeg je nou, Paul, dat we eigenlijk altijd een verkeerd beeld hadden van het vogeltje en dat het nu wordt rechtgezet in de media? De media is eindelijk, heeft hij door de illusie van het lieve roodborstje heen geprikt. Maar er is gelukkig maar ook een tegengeluid. Want vorige week was een columnist van de Financial Times was het zat. En die heeft het opgenomen voor de roodborst. En zegt dat gewelddadige imago, dat klopt helemaal niet. Want, zegt die columnist, ga er maar aanstaan. Je zal maar als zo'n klein vogeltje die doorgaans maar, las ik, gemiddeld 13 maanden leeft. Dat is heel kort. Hij kan 2-3 jaar oud worden, maar 13 maanden is kennelijk gemiddeld. Die columnist zei, ga er maar aan staan. Een vogeltje dat elke dag ongeveer zijn eigen gewicht aan voedsel moet eten. Ja, daar word je ook wel een beetje naar van. Misschien dat ook de reden is dat ze zo tekeer kunnen gaan. Of wat heerlijk dat jij hier zo op aangeslagen bent, Paul. Ja, dat is een onderzoeksproject geworden. Ja, ik ben er helemaal onthutst van gewoon. Want ik heb ook 2 roodborstjes in de tuin. Dat is uniek, 2. Want ook heb ik inmiddels gelezen als beginnend kenner van de roodborst. Mannetjes en vrouwtjes roodborsten dulden elkaar ook heel slecht. Maar misschien zijn het wel 2 vrouwtjes. Dat weet ik niet. Maar roodborstje is echt het is ook een beetje ons huisdiertje. Want die komt inderdaad, voordat je het weet, komt hij de keuken binnenlopen. Dat het een agressieve opportunist is? Ja, eigenlijk. Dat is maar de vraag. Je mag de media lezen, maar je moet altijd zelf blijven denken. Hè? Dus ik... Sla jij er een beetje op aan, Kees, of niet? Nou, mij valt wel eens in de tuin de extra op die heel de roodbosjes weer wegjaagt. Ja. En ik zie ook veel Vlaamse gaaien. Dus sowieso is het een sector die je wat beter in de gaten moet houden. Maar het is nu uitbesteed aan de Telegraaf. Dus ik zie uit naar de opening morgen van de krant. Nou, die zal toch weer gaan over de meeuw, want dat zijn pas echt rotbeesten. Ja, dat is een vliegende rat. Kees, jouw mediamoment gaat over het Verenigd Koninkrijk dat zich schrap zet voor stakingen die voor volgende week zijn aangekondigd. Jij vreest dat het Verenigd Koninkrijk op instorten staat. Waarom? Ja, nou, dat vrees ik al vrij lang sinds de onzinnige discussie over Brexit en de gevolgen daarvan. De gevolgen die zouden voorspoed brengen, geluk en Singapore aan de Theems. Mm-hmm. Dat was het, hè? Belastingvrij en banen en werk en geld. En door corona, maar natuurlijk ook door de oorlog met Rusland en door niet meer lid zijn van de Europese Unie is het daar één groot drama. En dan wordt er af en toe gewisseld van premier. En de premier die er nu zit, Rishi Sunak, die leidt onder de dreiging van wat in Engeland zo'n mooi woord is, de winter of discontent. Mm-hmm. De ontevredenheid die de hele winter gaat bepalen. Ja. En als je op een rijtje zet wie daar allemaal wil gaan staken. De mensen in de gezondheidszorg, de ambulancechauffeurs, de brandweer. Mensen op de luchthavens willen staken. De onderwijzers gaan staken. En dat is zo extreem. En ik zag gisteren op de BBC al alle data ingevuld. Allemaal rondom de kerst. Dat is trouwens ook wel handig. Want dan heb je tijd om andere dingen te doen, ook als staker. Maar er is opeens, net zoals in de jaren eind 70 en begin 80, eerst onder Labour en later onder Thatcher, een discussie over forse wetgeving om die stakingen te breken. Militairen worden al aangezocht om de ambulances te gaan rijden. En wetgeving is in voorbereiding. En dat zei gisteren de premier ook bij het vraaguurtje. Zullen we even luisteren naar premier Sunak? But if the union leaders to continue to be unreasonable, then it is my duty to take action to protect the lives and livelihoods of the British public. And that's why, Mr. Speaker, since I became Prime Minister, I have been working for new tough laws to protect people from this disruption. That's the legislation he's asking about. Will he now confirm that he'll stand up for working people and that he and his party will back that legislation? Ja, harde maatregelen, stevige wetten. Maar dat laatste punt wat hij zei, dat is interessant. Dat vindt Labour eigenlijk. En Labour heeft ook een geschiedenis, namelijk inderdaad eind jaren 70... waarin dat onder hun bewind ook gebeurde. Ontevredenheid over gebrek aan te lage loonsverhogingen en inbinden. En op dit moment willen natuurlijk de werknemers en de vakbonden, die vrij scherp zijn en weer heropleven, die willen gewoon de inflatie gecorrigeerd zien. En die werkgevers doen niet mee? En werkgevers die voelen daar niet voor zoveel voor, of willen een beetje de lonen, de werknemers tegemoet komen. Maar de grote vraag is, wil Labour meewerken aan die ontevredenheid en het land in de soep te laten draaien? En daar is intern een grote discussie over, want in Labour zit natuurlijk een hele linkse fractie die een beetje aan een zijspoor is gezet. Hè. Denk maar aan meneer Corbyn. En meneer Starmer is meer een klassieke sociaal-democraat. En die zitten daar behoorlijk mee in de penarie. Vandaar die oproep ook. Wat vinden jullie eigenlijk? En ze vinden nog niet zoveel. Ze durven nog niet zoveel. Oké. Ja, en dan zou je zeggen, zeggen, deze problemen zijn overal voorpagina nieuws. Maar dat is niet zo. Het onderwerp waar de Britse pers het over heeft nu gaat uit naar de documentaire over Harry en Meghan. Die is sinds een uur op Netflix te zien. De BBC stuurde zelfs een pushbericht dat je kunt kijken hoe de omroep zelf naar de documentaire kijkt. Nou, wij hebben daar Lia van Beckhoven voor. Lia, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ik kan op de achtergrond al horen dat je aan het kijken bent. Even voor ons om erin te komen, laten we een stukje luisteren. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. The pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy. Ja, dat was overduidelijk een stukje van de teaser. Dat belooft veel. Hoe zit het? Ben je al van je stoel gevallen de afgelopen, wat is het, 5 kwartier? Oh, is dat zo lang? Even kijken. Nee, we zijn net begonnen bij deel 2. Ja. De moeder van Meghan, ik zet hem even zachter, is opgevoed en zij gaat ook praten. Even snel, onze samenvatting. Deel 1 ging over H&M, want zo noemen ze elkaar, Harry en Meghan. Elkaar ontmoeten op Instagram via een vriend. Harry's jonge jaren met de pers voortdurend op de hielen van hem, zijn moeder, zijn vader William. Beelden van hoe Diana tijdens een skivakantie bijvoorbeeld op fotografen afstapte en vroeg, laat ons in godsnaam met rust. Dus heel erg over de pers. En ik moet je zeggen, wat mij ook opviel is Diana rules. Ik bedoel, ze bepaalt heel veel van wat Harry doet, hoe hij denkt, hoe hij voelt. Wat we zien is hoe Harry doet denken aan zijn moeder ook. Een van de kinderen wordt voorgesteld via een foto van dit is je grootmoeder, dit is Diana. Harry zegt voortdurend dat hij echt heel veel van Diana in Meghan ziet. Haar betrokkenheid, hoe sterk ze is. Je kunt je vraagtekens bij hebben, maar goed, zo ziet hij dat. Mm-hmm. En het trauma van Diana's dood. Ik bedoel, dat zit ook dus heel diep. Ook allemaal niet nieuw. Overtuiging dat pers en media Diana de dood injoegen en hetzelfde kunnen doen met Meghan, waren ze in Engeland gebleven. Dat is echt de toon van het eerste uur. Interessant stukje ook over de royals en hoe ze alleen kunnen voortbestaan door zichzelf te laten zien. Mm-hmm. Hè, dat is nu eenmaal de eis, de voorwaarde. Yeah. Omdat als je voortdurend zichtbaar bent, dan garandeert je dat populariteit. Yeah. En dus ook het bestaan. Dus dat hele existentiële probleem, dat je niet zonder pers kunt, maar dat je daar ook van afhankelijk bent. Dat je, zoals Harry het noemt, voortdurend slachtoffer bent, wordt opgejaagd. Ja. Dat is het thema tot nu toe. Ja, het klinkt, Lee, alsof je gewoon even de afwas had kunnen doen, of niet? Ja, het is niks nieuws, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat over hun versie. Hè. Zo hebben ze dat ook gepresenteerd. En zo hoor je dat ook. En zo lees je dat ook. Ja. Dit gaat over hoe Harry en Meghan hun weerwoord op de, vooral in het Verenigd Koninkrijk, negatieve pers die ze hebben gekregen. En volgens hen dus de reden is om, wat zal ik zeggen, een concurrerend begonnen zijn in Californië. Ja, maar als je die trailer hoort, dan denk je, nou, dit wordt een bommetje wat hier gedropt wordt. Dit wordt heel pijnlijk voor Buckingham Palace. Heb je daar al iets van gezien? Verwacht je daar nog iets van? Of was het gewoon? Tuurlijk. Al was het alleen maar omdat het de hele boel verdeelt. Ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk is grotendeels toch anti-Harry en Meghan. Ook opgejaagd door een pers. Hè? Een pers waarvan je ook moet weten, denk ik, want dat is toch wel belangrijk, dat die in ieder geval het grootste deel van de pers is door Harry en Meghan voor rechters gedaagd. En ze hebben tot nu toe hun rechtszaken gewonnen. Dus dat betekent, wat de pers betreft, dat het oorlog is tegen Harry en Meghan. Ja. En ik denk dat vooral mensen boven de 40 in het Verenigd Koninkrijk de kant trekken, want zo verdeeld is het wel, van de Windsors, dus van koning Charles en William en Kate. Terwijl mensen onder de 40, en vooral in de Verenigde Staten, maar ook in de koloniën, toch echt benieuwd zijn naar de versie van Harry en Meghan. Ja. Want zij zien in Harry en Meghan dus het verloren deel van het koningshuis, wat juist bedoeld was om de Britse royals modern te lijken, te moderniseren, En dat is de kans die nu verkeken is. Ja, nou ja, je hebt dus nog. Het is zeker gevaarlijk voor de monarchie. Ja. In zoverre dat het alleen die verdeeldheid nog eens benadrukt. En mensen dwingt, zo je wil, om kanten te kiezen. Ja. Dat is nooit goed voor een instituut. Je hebt nog 2 uur te gaan. Ik zou zeggen, pak de popcorn maar weer en zet hem maar weer harder. Dan ben ik heel erg benieuwd aan het eind van de dag wat de reacties hierop gaan zijn. Dankjewel voor nu, Lia van Beckhoven. Kees, wat denk jij? Komt die paniek of is die er nu een bakker? Zitten ze te kijken, denk je? Nou ja, dat wordt wel allemaal gespeld. Want er is mij heel weinig van vrijgegeven. Maar ik hoorde vanmorgen ook de BBC Radio wel van... ja, het is wel een forse klap voor het oudste instituut in de wereld. En net op het moment, hè, Elisabeth is nog maar net begraven... en prins Charles is nu de koning. Ja. En moet nog gekroond worden officieel op 6 mei. Dus ja, het is ook niet echt aardig voor die Charles... dat hij dit allemaal op zijn brood krijgt. Nee. Het is, en de BBC is al interessant om in de gaten te houden. Want die worden ook op de voet gevolgd door de populaire pers. Mm-hmm. Wat Lia net ook vertelt, die nogal tegen Meghan en Harry zijn. Ja. Hoe berichten zij erover? Hoe genuanceerd blijven ze? Ja. Kiezen ze? Ja. Paul, ga jij kijken? Nou, ik denk dat ik weet niet, alle 6 delen ga kijken. Maar ja, ik ga zeker een begin eraan maken. Maar ja. Wat mij vooral fascineert, is dat dit is natuurlijk vooral een PR-strijd. En een zakelijke deal. Laten we niet vergeten dat hier een bedrag van, ik meen, $150 miljoen mee gemoeid is. Wat Netflix heeft betaald voor deze 6-delige serie en nog een ander programma. En dat geld hebben Harry en Meghan weer nodig om te kunnen leven als koningen. Ja. Wat ze gewend waren, maar nu ze buiten... het Britse Hof zijn geplaatst, raakten ze een hoop privileges kwijt. Ja, dus dat moeten we ook in ons achterhoofd houden terwijl we kijken. Nou, ik zou het vooral in je voorhoofd houden, want het speelt natuurlijk allemaal ja. mee. Het is, ja. het is en ik als je dat weet en de wrok van een broer tegen de toekomstige koning en de schade die hiermee berokkend wordt, dan ga je denk ik ook wel het heel anders beleven als daar een prinses Diana bijvoorbeeld wordt opgevoerd. Want het is echt, wat Kees ook al aangaf, het is gewoon hart tegen hart. En ja, dat is, jij geeft ook al aan, daar zitten wij toevallig als een soort ramptoerist met popcorn naar te kijken. Maar dit heeft ook wel een hele andere ondertoon. Dan gaan we door naar de verkiezing van de persoon van het jaar door Time. Het Amerikaanse blad heeft er dit jaar voor gekozen om de titel te geven aan de Oekraïnse president Zelensky. Het tijdschrift prijst de moed van de president en zegt dat hij een inspiratie is voor Oekraïners. Terechte uitverkiezing, Kees? Ja, nou ja, ik denk het wel. Qua publiciteit heeft hij natuurlijk zeker gewonnen, want het is ongekend. Dit is, ik las dat ergens een van de buitenlandse kranten. Dit is eigenlijk de eerste communicatiecampagne, internetoorlog. Elke dag komt Zelensky met nieuw nieuws. Mm-hmm. Waardoor je daar eigenlijk elke dag, hè, dat weet Paul beter dan ik, moet kiezen. Moeten we er nou aandacht aan besteden? Ja of nee? Hoe belangrijk is het? Mm-hmm. Hij probeert de mensen te enthousiasmeren. En hoe erg ze ook er aan toe zijn, toch te zeggen, we gaan door en we zullen winnen. Ja. Nee, dat is, Van Gaal is daar niks bij. Er is ook de nodige kritiek. Ik wil net zeggen, ja, want op Twitter werd gesuggereerd... Ja. dat de titel eigenlijk naar de Oekraïnse soldaat had moeten gaan. Ik las dat van onder andere van een Oekraïnse journalist wordt dat gezegd. En Time heeft ook in het verleden, in het recente verleden... meermalen niet één persoon gekozen, maar een groep, ja. de Ebola... fighters, wat hadden ze nog meer? De Goede Samaritaan was het in 2005. Mm-hmm. Dus ze hadden er ook voor kunnen kiezen om al die mannen en vrouwen die daar die oorlog voeren met westerse wapens, om die te kiezen. Toch vind ik het wel terecht dat Zelensky... Ik begrijp het dat Zelensky is uitgekozen om het gezicht te zijn. Hij is ook het gezicht mm-hmm. van het verzet. En zijn verhaal is gewoon zo uniek. Een acteur die in een tv-serie, een satirische tv-serie speelt dat hij president wordt en het later onder dezelfde naam een partij opricht en het ook nog wordt. En laten we niet vergeten dat toen hij die verkiezingszegen behaalde, ik meen in 2019, toen was er ook wel de nodige scepsis of hij niet te vriendelijk zou zijn voor Poetin en of hij wel partij tegenstand kon bieden aan Poetin. Het ging ook in de eerste jaren van zijn presidentschap niet per se soepel. Nee, het ging omdat hij beloofde aanpak van de corruptie. Dat ging helemaal niet. Dus zijn populariteit daalde zo hard als een komeet. En wat dat betreft heeft die oorlog hem nieuw elan gegeven. Hoe verschrikkelijk dat ook is en hoe weinig die daar ook op heeft zitten te wachten. Maar je kan niet anders dan respect hebben voor de manier hoe hij dat daaraan invulling geeft. Toen ik het vanmorgen hoorde, toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet eens waar hij politiek staat. Als je mij nou zou moeten vragen, waar staat Zelensky nou politiek voor, weet ik het eigenlijk niet. Dus ik vind het een publicitair logische keuze. Ik vind het natuurlijk, ik denk dat we allemaal respect hebben voor deze man. Je zal maar in zijn schoenen staan. Tegelijkertijd vind ik, ik vind het ook altijd wel ingewikkeld aan dit soort prijzen. Ik denk dat we heel veel belangrijke mensen die veel betekenen achter de schermen hebben die we niet kennen. Dus je kiest natuurlijk altijd toch een naam. Dus wat dat betreft, wat jij zegt, Paul, een groep had ook nu betekenisvol geweest. Maar goed. Het werd Zelensky dit keer. Maar goed, we hebben Elsevier in Nederland. Hè? Die kozen voor alle mensen die Oekraïners hebben opgevangen. Zo is het ook. Dus die kozen weer voor een hoop. Ik zag dat interview gisteravond. Ja. Dan gaan we naar de grootste antiterreuractie in Duitsland in jaren. Het oppakken van tientallen rechtsextremistische Rijksburgers die plannen hadden om de Duitse regering omver te werpen. Het verhaal krijgt uiteraard volop aandacht in de media. En daarbij wordt ook de link naar de situatie in Nederland gelegd. Hoe zit dat hier? Hebben we deze mensen ook hier? Is dat een logische journalistiek reflex, Kees? Vind ik wel. Het is zelfs een reflex die je internationaal moet bekijken. En niet voor niets. Ik heb gisteren op verschillende momenten de Duitse programma's hier en discussies daarover gevolgd en de kranten gescand. En natuurlijk wordt vergelijking gemaakt met Trump. En natuurlijk wordt vergelijking gemaakt met ook de tendens in Europa voor een wat meer autocratische of liever gezegd anti-rechtsstatelijke richting. En Duitsland is natuurlijk altijd super gevoelig gezien de geschiedenis wat daar is. En niet voor niks dat daar ook politieke partijen zoals de NPD ooit verboden kan worden. En een gerust gevoel is dat een geheime dienst in elk geval dit soort ontwikkelingen wel in de gaten had. Maar je moet ook kijken naar Nederland. Hè. Ik las het ook, of liever gezegd, ook die wordt er door getrokken in de Telegraaf. Ja, het is een grote kop, revolutie zonder doel. Onze koppen zijn altijd groot en je wordt als het goed is daardoor altijd getrokken, Kees. Ja, zeker. Ik ben aan het lezen van het verhaal nauwelijks toegekomen. Nee hoor, dat is onzin. Maar ik zag... Lees je zo langzaam. Nee, ik zei kijk uit. Maar ik zag een fotootje van Gideon Vermeijeren. En, Staat bij dat artikel. Ja, en de snelheid van het kijken. Je ziet de kop en Gideon Vermeijeren en Vorm voor Democratie. En de Telegraaf heeft inderdaad onlangs een vrij scherp hoofdartikel geschreven over Gideon Vermeijeren bij Vorm voor Democratie. Maar het is, wij in Nederland hebben gauw de neiging om te zeggen, nou, hier valt het wel mee. Ik ben benieuwd, Paul. Het is een reden tot zorg. En waarom wij ook hebben. We hebben natuurlijk gisteren online een uitgebreid verhaal geplaatst over wat er in Duitsland gaande was. Want het leest als een thriller als je dat ziet. Echt onwezenlijk. Maar we hebben wel nadrukkelijk besloten om voor print die verdieping te pakken. En de situatie in Nederland te bekijken. En daar is ook aanleiding toe. De auteur van het verhaal, Silvan, die bericht ook vaak over wat de AIVD in de berichten, de updates over dreigingsanalyses brengt. En daar wordt nadrukkelijk de laatste jaren gewaarschuwd voor dit soort tendensen. Dus rechtsextremisme en dreigende ondermijning van de samenleving, van de rechtsstaat. En je ziet het tegenwoordig ook in de politiek terug met in een gepolariseerde samenleving, en dat is niet alleen van deze tijd, dat hebben we in de jaren 70 ook nadrukkelijk meegemaakt. Maar je ziet het nu terugkeren en daar zit ook een partij, inderdaad Forum, die uitspraken doet waarvan je wel kan afvragen. Ja. En wat Forum nadrukkelijk doet, is een stuk rood vlees in die politieke arena flikkeren. Dan is iedereen daar heel opgewonden over, logischerwijs. En dan kruipen ze vervolgens in de slachtofferrol en dan zeggen ze, ja, maar het was allemaal niet zo bedoeld of jullie hebben het verkeerd. Het klopt trouwens wel dat veel media ook iets recent over dat bezetten verkeerd hebben gebracht, want dat is niet zo gezegd. Maar de suggestie van dat opruien en die vergelijking met wat er in Amerika is gebeurd, die wordt wel nadrukkelijk gewerkt natuurlijk. Ja, nu zie je dat de Duitse inlichtingendiensten een goede vinger aan de pols hadden bij deze groep. Die hadden ze al veel langer in beeld, hadden ze hier ook. Hoe kun je dat als media nou doen? Hoe kun je nou in de gaten hebben dat het daadwerkelijk misgaat? Want ik lees ook in jouw krant, Paul, dat er nog helemaal geen sprake is in Nederland van de combinatie met wapengekletter, om het zo maar even te zeggen. Dat is wel een heel belangrijk verschil met die groep in Duitsland. Mm. Maar toch, hoe kun je als media daar nou vinger aan de pols houden? Zijn er journalisten die bijvoorbeeld wel eens tussen aanhalingstekens embedded gaan, om zo maar wat te zeggen, participerende journalistiek doen? Met terroristen? Nee, dat lijkt me niet. Dat zou ik toch wel echt iets van vinden. Nee, ik bedoel niet dat je naar demonstraties gaat en dat je wel contacten legt met mensen. Dat is ook werk van journalisten. Ja, je hebt natuurlijk je netwerken, maar er zullen ongetwijfeld journalisten zijn die ook in extremistische netwerken contact onderhouden of misschien wel vanwege een project willen infiltreren. Mm-hmm. Maar je kan ook je netwerken richting veiligheidsdiensten, opsporingsdiensten. Hè? En dat kan ook informatie opleveren die interessant is. Ja. Maar ik moet daar wel eerlijk in zijn. Dat is echt verdraaid moeilijk om in die krochten, dat onzichtbare, duistere deel van de samenleving, om daarin door te dringen en ook iets boven water te halen. Wat zo goed is dat je het kan publiceren. Want voordat je het weet heb je natuurlijk ook weer waar je proces voldoende bewijs voor hebt verzameld. Maar je moet het natuurlijk wel goed in de gaten houden. Nogmaals, ik zei het al even, er wordt gauw Nederlands aan, valt wel mee. Ja. Dit is niet, vorm van democratie is niet Jan Maat uit de jaren 90. Een wat sneuwe man in een regenjas die leraar is geweest in de Schilderswijk in Den Haag. Maar zij hebben twijfels geuit over de rechtsstaat in Nederland. Baudet zet steeds regelmatig in debatten grote vraagtekens bij het begrip Tweede Kamer. Mm-hmm. En in die zin over het volgen daarvan. Chris Alberts, volg hem op Twitter, die volgt die partij echt al jaren. Gaat ook met gevaar soms voor eigen leven naar die congressen. Ik ben zelf ook wel eens naar zo'n bijeenkomst geweest. En die hele discussie die we gehad hebben, die complottheorieën, de wappies, de covid-critici, dat is wel een behoorlijk grote groep ook in Nederland. Dus ik zeg toch wel, hou ze in de gaten. Ja, en dat gebeurt ook wel, denk ik. Dankjewel. Kees Boman en Paul Jansen, ook bedankt voor de Mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk alweer 10:30 geweest. Hoog tijd dus voor Marnix Ambersen met het NOS Nieuws. De Duitse autoriteiten verwachten nog meer arrestaties in het onderzoek naar de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. Gisteren werden er 25 mensen opgepakt. Ze waren volgens justitie van plan om het Duitse parlement te bestormen. Volgens de politie zijn nu meer dan 50 verdachten in beeld. In Nigeria worden sinds 2013 op grote schaal gedwongen abortussen uitgevoerd, meldt persbureau Reuters na onderzoek. Het gaat om zeker 10.000 vrouwen en meisjes die zwanger waren geraakt nadat ze waren ontvoerd en verkracht door strijders van de terreurgroep Boko Haram. Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben van juli tot en met oktober bijna een zesde minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral grote industriële bedrijven doen het zuiniger aan. Nederland voldoet ook ruimschoots aan de Europese afspraak om minder aardgas te verbruiken. Bij een woningoverval in Assen zijn afgelopen nacht 3 mensen gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis. De politie hoopt ze snel te kunnen spreken. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, het is 10:30 geweest. Ik zei het al, hoe is het nu op de weg? Nou, eigenlijk vrij goed. Ik heb nog 2 files staan. Allereerst eentje op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer file zorgt voor een kwartiertje aan vertraging. En er is zojuist een vrachtwagen gekanteld op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij Alfred Hoenderlo is de weg tijdelijk helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Tot 11:30, Roos Abelman. In de tweede uur kijken we zo naar de Oosterburen. Het is vandaag een jaar geleden dat Olaf Scholz het bondskanselierschap overnam van Angela Merkel. Met Duitsland-kenner Kemal Rijke blikken we straks terug op dit veelbewogen jaar. Goedemorgen, Kemal. Goedemorgen. Ja, gisteren was natuurlijk het nieuws van die antiterreuractie in Duitsland. We hadden het net in het Mediaforum erover. Je hoorde er net weer nieuws over, natuurlijk in het NOS-nieuws. Heeft Scholz daar eigenlijk al op gereageerd? Ja, Scholz heeft gistermiddag gereageerd. De bondskanselier door te zeggen dat hij de actie ondersteund. Maar heeft vooral de ruimte gegeven aan zijn minister van Binnenlandse Zaken, die gisteren niet uit de media te slaan was in Duitsland. Oké, en wat zei die? Nou, zij heeft heel veel uitleg gegeven. En ze heeft verteld dat de democratie beschermd moet worden. En dat ze ook door zullen pakken waar nodig. Ja, allemaal logisch. Ja. Zou ik ook zeggen. Eigenlijk toch? Wel, maar die minister, dat was haar field day gisteren. Oh ja. Ja. Ja, mooi dat hij daar dan ruimte aan gaf, ja, toch? Ja, dat doet hij. Ja. Met spraakmaker, voorzitter van de wethoudersvereniging Marcelle Hendricks, hebben we het zo over het overvolle bordje van de gemeente. En dan kijken we vooral ook naar 2023, want het bordje is nu al vol. Maar er kan nog wel wat bij, dachten ze hier en daar. Dat zometeen dus. Nu eerst geen verspilde moeite, maar medicijnen. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Ik ben Clara Overes, ik ben ondernemend mantelzorger en lid van de spraakmakerscommunity. En mijn vraag gaat over verspilling van medicijnen die ongebruikt ingeleverd moeten worden om vernietigd te worden. Misschien kan het op een andere manier ook wel. Maar kijk dan wat je ermee kan doen zonder het te vernietigen. We hebben het deze week over de miljoenen aan medicijnen die ongebruikt de verbrandingsoven ingaan. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Wat dacht u van die stapels incontinentiematerialen, verbanden en andere medische hulpmiddelen die hetzelfde lot is beschoren? Bij de Logistics Community Brabant zijn ze bezig dit probleem aan te pakken. Marielle Beers gaat met Anja Vissers het magazijn in. We hebben nog een ondergeschoven kindje en dat zijn retourgebrachte verbandmaterialen en stoma-materialen. Met name stoma-materialen, want die worden vaak bij mensen thuis geleverd. En als er dan een ander product nodig is, dan wordt er een hoop teruggebracht. Ja, zoals jij hier kunt zien. Helaas kan de luisteraar het thuis niet zien. Nou, het zijn heel veel dozen met van verschillende formaten, verschillende kleuren. Overal zitten ook post-its, briefjes op. Klopt. Dit zijn dan de inkoopprijzen. En als je dan hier heb je één doosje, €88,44 inkoopprijs. Nou, en als ik dan heel snel tel, zie ik er 11 staan. Ja, dan heb ik maar over één product, hè. Dan zit je bijna op €1000 hier, in dit hoekje. Dit hoekje, ja. Deze middelen zijn keurig teruggebracht. Maar in de praktijk komt dit minder vaak voor, zegt themaleider zorglogistiek Piet Berkers. Wat we ook hebben gemerkt door onderzoek in een aantal steden in Brabant, is dat maar een derde van de mensen ook daadwerkelijk inlevert. Dus wat we meten aan afval is maar een derde. En twee derde gaat op andere manieren, komt dat terecht in het milieu, in de verkeerde container, of wordt weggespoeld. Dus nou, we hebben dat opnieuw uitgerekend. We hebben echt gemeten op het niveau van apotheken. We hebben dat in kaart gebracht. We hebben de waarde in kaart gebracht, de kilo's, aantallen. Ja, wij komen eigenlijk op een verspilling van ruim boven 10 miljard. Ja, dat zijn natuurlijk enorme aantallen. Zeker als je weet dat er nu een opdracht is vanuit dit kabinet om 4,8 miljard te kunnen besparen in de zorg. We hebben altijd gezegd van nou, er ligt hier de helft van het geld ligt hier al op, echt voor het oprapen. Want ongeveer die 2 miljard, die zou je eigenlijk kunnen voor een groot deel kunnen voorkomen. Dit is echt gewoon hartstikke duur spul. Er zitten pakjes bij van €200. Ik zie hier urinezakken, dat is voor katheters. Ja, ja, en dus, dan vraag je ook af van waarom wordt er zoveel besteld? En zo'n mensen krijgen dat voor 3 maanden geleverd. En dan moeten ze na een maand naar een verzorgingstehuis. Of overlijden. Of overlijden. Nee. Wat hier wordt speelt is de grootte van een verpakking, het aantal stuks in een doos. Er komen dozen tegen met 50 stuks. De mensen hebben er eentje, pakken er eentje, stoppen er dan mee op overlijden. En de hele doos moet weg. Ja, hebben die fabrikanten heel slim bekeken om er heel veel in één doos te stoppen. Want dan moet je dus weer een nieuwe doos bij de volgende. Precies. Want anders is het niet meer steriel of zo? Wat is dan de reden? Dan is het nog wel steriel, maar dat mag niet meer. Nee. Dat is ook weer zo'n regel dat dan niet mag. Terwijl die katheters gewoon per stuk verpakt zitten. Ja, het zit ook in een binnenverpakking. Ja. Maar omgerekend, als je dan het zou veel beter, het zou 29 weg moet gooien. Nee, maar het is voor de fabrikant, hè? Wie betaalt die rekening? Ja. Voor de fabrikant? Ja. Wij, gewoon alle Nederlanders, die betalen dat. En wij verzinnen die regels ook niet, hè? Die regels worden verzonnen in Europa en door de zorgverzekeraars, die zich vooral laten leiden door economische motieven. Zo vertelt Hanneke van Andel, farmaceutisch consulent duurzaamheid. De zorg moet goedkoper. En ze vragen zichzelf eigenlijk alleen maar hoe kan de zorg goedkoper worden gemaakt. Maar ze houden daarbij helemaal geen rekening met bijvoorbeeld de ecologische aspecten. Hè, dus die verspilling, de vervuiling. Hè. Als je alleen rekening houdt met bijvoorbeeld de prijs of de winst. Je hebt dat profit, people and planet methodiek. Ja, dan is er een disbalans bij die andere elementen. Hè, zowel mensen als milieu. En dat zien we nu op dit moment. Een voorbeeld hiervan zijn incontinentiematerialen. Die worden sinds een paar jaar niet meer geleverd door de apotheek, maar door postorderbedrijven die ze in grootverpakkingen, oftewel omdozen, bij de mensen thuis leveren. Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat dat goedkoper is. Dus die leveren ook per omdoos. Dat is een doos die zou je bij het verpleeghuis afleveren. Alleen daar zijn de mensen allemaal weer bij een andere zorgverzekeraar. Dus dan krijg je allemaal per persoon zo'n omdoos. Ja, dat klopt. En iedereen krijgt ook weer een ander merk. Dus het beste zou natuurlijk zijn om zo'n omdoos te leveren bij zo'n verpleeghuis. En die open te maken en die te verdelen onder diegene die het nodig zou moeten hebben. Maar nee, iedereen krijgt persoonlijk zo'n omdoos. Dit is allemaal incontinentiemateriaal. Wat thuiszorgorganisaties en instellingen te veel hebben. In Brabant zijn ze daarom begonnen met een proef om deze materialen een tweede leven te geven. Het zijn allemaal nieuwe verpakkingen die eigenlijk verbrand zouden moeten worden. Maar die wij nu een nieuw leven kunnen geven doordat we met ASR een pilot zijn gestart. ASR is een zorgverzekeraar. En zo krijgen die producten een nieuw leven. Dus we hoeven niet te verbranden. Dus dat is goed voor het milieu. En we hoeven het product niet opnieuw te maken. Dat is ook goed voor het milieu. Het is win-win. Zorgverzekeraar ASR is een betrekkelijk kleine speler. Waarom stappen de grote jongens niet in? Piet Berkers. Ik moet lang nadenken. Dit is een low-interest probleem. Er heeft niemand in het huidige systeem van samenspel zorgverzekeraars, industrie, zorgverlener, zorgconsument is een evenwicht. Er heeft niemand last van. Zorgkosten in Nederland zijn ondanks alles relatief laag. En dat maakt dat het niet altijd hoog op ieders agenda staat. Ik heb op dit moment het idee dat het voornamelijk afschuiven is. Hè? Dus de overheid zou er iets aan kunnen doen, maar die wijst weer naar de zorgverzekeraars. Want die zijn natuurlijk door de overheid op een gegeven moment verantwoordelijk gemaakt om beleid te maken. Maar die verspilling die er op dit moment heerst, ook in de hulpmiddelenbranche, die zien zij ook niet terug, hè, de zorgverzekeraars. Dus die voelen misschien ook niet de urgentie om daar dan daadwerkelijk iets mee te doen. Want in hun beleving werkt het allemaal goed en werkt het allemaal prima. En zijn de mensen tevreden, maar zien ze die verspilling, zien zij zelf niet terug. Ja, en toch begint het achter de schermen wel in beweging te komen. Hoe? Ja, dat hoort u morgen. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10 over half elf, terwijl ik het zeg. Kijk aan. Jeugdzorg, energiearmoede, asielopvang. Het zijn flinke dossiers die op het bordje van de gemeente liggen. Veel wethouders worstelen met de druk die hen opgelegd wordt vanuit Den Haag. En er zijn zorgen, want 2023 belooft opnieuw een jaar vol uitdagingen te worden. Marcelle Hendricks is onze spraakmaker vandaag. Voorzitter ook van de wethoudersvereniging en zelf wethouder namens D66 in Tilburg. Nou, als wethouder heeft u natuurlijk te maken met een dossier, ook een eigen dossier, in uw geval jeugdzorg. Laten we die er even uitpikken om het concreet te maken. We kunnen stellen dat jeugdzorg in Nederland echt ondermaats is. Dat gaat niet goed. Hoe gaat u daar nu als wethouder mee om? Hard werken. Het was overigens al ondermaats voordat het naar de gemeente kwam. Dat wil ik er maar even bij zeggen. Want ook voor 2015 waren de wachtlijsten en was er veel ontevredenheid. En dat heeft ook echt wel te maken met de manier waarop we het hebben georganiseerd. Mm-hmm. Dus waar ik vooral mee bezig ben, is zorgen dat we eigenlijk, maar de verhalen van de kinderen en de gezinnen veel beter kennen om te weten van hoe kan je nou in een eerder stadium hulp bieden die voorkomt dat je in jeugdzorg of in jeugdbescherming terechtkomt. Ja. En dat is hard werken, want het is best ingewikkeld. Ja, en is er ook nog ruimte om het een beetje op uw eigen manier te doen? Ja, dat is denk ik ook het mooie van het wethoudersvak. Hè. Dat gaat, en van de gemeente is dat je hebt best wat ruimte om het op jouw manier, maar op een passende manier passend bij jouw gemeente te organiseren. Maar die moet je wel weten te vinden. Dus het vraagt ook echt wel kennis. Ik vind ook dat als wethouder moet je daar echt in verdiepen. Je moet weten waar het over gaat. Je moet weten waar die speelruimte zit. En idealiter bespeel je die ook een beetje. Dus gebruik je die echt ook om, om soms andere keuzes te maken dan regelgeving laat doen. Ja. En waarom voelt u dan die noodzaak? Zijn die regels niet goed? Nou, niet altijd. En soms zijn die regels aan zich wel goed, maar botsen ze als je ze in de uitvoering bij elkaar tegenkomt. Ja, Want ja, niet iedereen is hetzelfde. En regels zijn vaak gemaakt op het gemiddelde. En u komt natuurlijk gewoon, ja, de mensen... Elk gezin is anders. Precies, ja. En leven de lijven tegen. U bent overigens niet de enige wethouder die dat doet. Nee. Die af en toe de regels negeert. Vorige week kwamen jullie als wethoudersvereniging met een onderzoek. Of misschien beter gezegd een rondgang. Jullie hebben een aantal wethouders gevraagd naar... Ja, hoe gaan jullie hier nou mee om? Jullie noemen dat Robin Hood gedrag. Eerst maar even die term, wat betekent dat? Nou, Robin Hood was iemand die eigenlijk voor de mensen opnam. Hè? En dan soms iets deed wat misschien niet helemaal de bedoeling was. En dat zie je bij wethouders terug. Dus je ziet dat wethouders best terughoudend zijn in het negeren of overtreden van regels. Mm-hmm. Maar als het in een individuele casus, bijvoorbeeld voor een gezin, echt veel beter is, dan doen ze dat. Dat doen ze overigens wel heel zorgvuldig. Dus mm-hmm. Je ziet ook dat ze vertellen ze eigenlijk allemaal dat ze dat overleggen, ook met hun college, soms ook met de raad. Maar ze zoeken wel die ruimte op. En dat is denk ik ook heel belangrijk, want regelgeving en wetgeving loopt vaak ook een beetje achter op de praktijk. Ja, er zijn geen concrete cijfers van hoeveel wethouders dat doen. Nee. Maar u weet dat meerdere wethouders, dat is het signaal wat u kreeg. Ja, nou, best een aanzienlijk aantal gaf in die gesprekken aan dat ze dat doen. Was overigens een onderzoek of een interview georganiseerd door Julien van Nostaaien, lector. En ik denk dat het ook voor ons is het belangrijk om dat soort gesprekken met wethouders te hebben. Omdat we natuurlijk ook dan vervolgens naar Den Haag kunnen aangeven waar die regels aangepast moeten worden. Ja, nou zullen wethouders nooit spreken over het breken van de regels. En daar zijn ze te netjes voor, zou je kunnen zeggen. En ze praten over eigenlijk wat u ook doet, het zoeken naar ruimte. Overleggen veel met elkaar, op zoek naar steun. Zijn ze niet te netjes? Zijn wethouders niet te braaf? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ik zei net negeren van regels. Hè? Mm-hmm. Maar ik denk dat wij zijn wethouders zijn mensen die in het openbaar bestuur werken. Dus ook onder een vergrootglas liggen. Dus alles wat je doet, moet je ook kunnen uitleggen. Yeah. Dus dat is wat je doet. En dan kun je best een regel naast je neerleggen. Maar als je er maar transparant over bent en als je maar kunt uitleggen waarom je dat doet. Ja. Nou, en ik zie dat daar heel veel bereidheid voor is. Dus dat noem ik niet per se netjes. Maar het zijn geen cowboys. Nee. En toch hebben die wethouders allemaal de behoefte om dat Robin Hood gedrag in die gereedschapskist te hebben. Dus ze voelen de noodzaak. Ja, maar ik denk dat we dat ook zouden moeten willen met elkaar. Je bedenkt regels in een land om het beter te maken voor de samenleving. En op het moment dat je concludeert dat eigenlijk in individuele gevallen het echt slechter wordt, mm-hmm. Ja, moet je iets anders beslissen. Alleen dat moet je dan vervolgens wel heel transparant doen. Dus daar moet je open en eerlijk over zijn. Ja, maar moet je er dan niet harder in bij Den Haag? Het klinkt nog een beetje braaf dan. Nou, hè? Maar ga een keer mee met ons als we dat soort gesprekken voeren in Den Haag. Want ik denk dat wij zeker het laatste jaar, we zitten echt aan een harde onderhandelingstafel op dit moment met het Rijk. En dat gaat niet alleen over geld, maar dat gaat soms ook echt over uitvoeringskwesties. Waarvan we zeggen, dat moet echt anders. Ja. Jeugdbescherming is zo'n voorbeeld. Ja, want de vraag is natuurlijk altijd, zitten er voor de regeltjes of zitten er eigenlijk voor de gemeenteleden? Nee, ik zit er voor de inwoners. Ja. Nou, en ik denk dat alle wethouders dat zo voelen, overigens ook alle burgemeesters en ook de raadsleden. Ja. En wat hebben jullie dan concreet nodig van het Rijk om echt goed te functioneren? Meer aandacht voor de uitvoeringspraktijk. Dus gewoon het gewone leven. Dus hoe werken dingen nou uit in het gewone leven? Dus je kunt iets bedenken. Maar zodra je een wet, bijvoorbeeld een wet ontwerpt, die misschien in het beginsel wel goed is, maar die 100.000 uitzonderingen kent, weet je al dat het in de praktijk een drama wordt. Dus wat we willen is dat eigenlijk die aandacht voor de uitvoering, dat die veel meer tijd en ruimte krijgt ook bij het maken van regelgeving. Mm-hmm. Dat zit dus helemaal aan de voorkant bij het ontwerpen van een wet. Vraagt ook iets van een Tweede Kamer. Ja. En daar hoort op het moment dat je dus ook taken krijgt, mm-hmm. hoort daar een fatsoenlijk budget bij. Ja, ja. Oké, dus daar moet ruimte komen en er moet geld bij. Nou kan ik me voorstellen dat er in uw gemeente weer andere zaken spelen dan in een Groningse gemeente of in een Drentse gemeente. Wat nou als daar wethouders in Den Haag op de stoep staan en zeggen, ja, maar voor ons werkt dat weer niet. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen wordt bediend? Nou, daar hebben we de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor. Mm-hmm. En dat is soms ook lastig, want je hebt verschillende soorten problematiek. Maar eigenlijk vinden we daar wel een goede weg voor. Want ook daar zie je, ook in mijn stad bijvoorbeeld, we hebben heel veel verschillende type inwoners. Dus ik kan niet voor één type pleiten. Dus je bent altijd afwegingen aan het maken. En dat doen wij ook als gemeente onderling. En dat gaat eigenlijk heel goed. Ik denk dat we over het algemeen vrij gelijkluidend zijn. Ja, over uw portefeuille jeugdzorg, wordt dat zwaarder in 2023? Verwacht u dat een iets zwaardere last gaat zijn? Moet het nou, ik vind het al, of is het al een vrij zwaar. Ja. Ik bedoel, jeugdzorg, jeugdbescherming. Het gaat er voortdurend over en terecht. Want dit zijn onze kwetsbaarste kinderen en jongeren en de gezinnen die daarbij horen. Maar ik hoop wel dat we volgend jaar gewoon een inhoudelijke stap vooruit kunnen zetten. Dat we meer aandacht voor de gezinnen hebben. Ja. En daarmee ook de kinderen beter kunnen helpen. Ja. Een ander dossier waarin naar de gemeente wordt gekeken is dat van wonen, woningbouw. Tot 2030 moeten er ruim 900.000 woningen bij komen. Gemeenten hebben die afspraak met minister De Jonge ondertekend. Waar lopen wethouders met woningenportefeuille tegenaan? Want ze gaan natuurlijk, die afspraak hebben ze nu gemaakt, een paar maanden geleden. Ja. Maar de uitvoering komt natuurlijk in 2023. Ik kan hetzelfde zeggen als daarnet. Hè. Dat gaat ook weer over die uitvoeringspraktijk. Als je weet dat met de stikstofproblematiek, de bouw, de prijzen zijn sky high. Er zijn überhaupt weinig bouwers op de korte termijn te vinden. Je wil meer groen vanwege het klimaat en de milieuambities die we ook hebben. Dus hoe doe je dat dan? Nou, dat is ingewikkeld. Ja. En daar wil je eigenlijk, ook samen met de provincies, ziet dat juist bij die woonagenda ook de provincies een belangrijke rol spelen, wil je gezamenlijk optrekken en eigenlijk elkaar juist versterken in plaats van in de weg zitten. Nou, daar kunnen we met z'n allen als overheid het wel iets beter doen, vind ik. Ja? Ja, ik vind dat we soms net snel tegenover elkaar staan. En je zou eigenlijk veel meer inspanning moeten plegen om te kijken hoe kunnen we elkaar helpen en versterken. En daar ook bijvoorbeeld in de regio's betere afspraken over maken. Ja. Nu las ik dat minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gemeenten meer mogelijkheden wil geven om bijvoorbeeld projectontwikkelaars achter de broek te zitten. Die zijn soms te lui, waardoor projecten heel lang stil liggen. Is dat iets wat kan helpen volgend jaar om die druk wat weg te nemen? Nou, ik denk dat het helpt. Ik denk dat ook de situatie vraagt dat gemeentes weer meer regie nemen in de woonplannen en in de bouwplannen en in de gebiedsontwikkeling. Omdat daar ook zoveel verschillende ambities bij elkaar komen. Want ook in zo'n gebied gaat het niet alleen over de woningen, maar gaat het ook over over het water, over de grond, over de natuuraanleg. Dus over voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen. Dus je moet veel meer regisseur zijn. En dat vraagt veel meer alertheid van gemeentes. En dan helpt het als je wat meer bevoegdheden hebt richting projectontwikkelaars. Ja, want dat gek genoeg is dat een hele grote opgave voor volgend jaar. Maar die kan dus, mits goed ingericht, juist ontlasten. Als ik u zo goed hoor. Kan ontlast worden. Ja, nee, grote druk. Ja, zeker. Als je wat meer instrumentarium krijgt. Maar hard hoofd in. Ik vind het mooi. Ik een voorbeeld van de week las ik dat de staatssecretaris Maarten van Ooyen in het dakloosheidsplan zei: ik vind dat iedereen een dak boven zijn hoofd moet hebben. Dat vind ik ook. Dus ik ben heel blij dat hij die uitspraak heeft gedaan. Maar als je weet dat op dit moment jaar in jaar uit het aantal dak- en thuislozen groeit, dan weet je, het gaat niet alleen om dat dak. Hè. Het gaat om allerlei andere zaken ook, waardoor mensen uit hun huis gezet worden, waardoor ze op straat komen, niet meer aan het werk komen. Ja, dat probleem is best wel groot aan het worden. Dus het vraagt heel veel meer. Dat komt allemaal bij die gemeente. En als je dan vervolgens af en toe het gevoel hebt dat je door het Rijk in de steek gelaten wordt, omdat je op een ander dossier gewoon stelselmatig geld tekort komt. En wij moeten het allemaal bij elkaar brengen. Ja, dat nou, dat maakt het vak ingewikkeld, maar nog steeds heel mooi. Ja, Kemal Rijken, jij bent Duitsland-kenner. Je kijkt ook eventjes naar de buren. Maar hoe luister jij hiernaar? Nou, ik laat Duitsland even links liggen. Ik kijk nu even met de Nederlandse bril op. En kijk, wat mij heel erg opvalt, is het verhaal wat u hier vertelt. Dat zou je 5 of 10 jaar geleden ook hebben kunnen verteld. En de gemeenten zijn eigenlijk de klos, sinds dat het Rijk heel veel bevoegdheden heeft overgeheveld naar hen. En ze gewoon vrij weinig geld daarvoor krijgen. En de gemeenten worden een soort van afvoerputje van het Rijk. En iedere keer is het van, nou, we moeten het samen doen. En ik denk dat het bij de gemeente en bij de wethouders heel veel positieve energie zit om dat te doen. Maar dat het Rijk en met name de kabinetten eigenlijk gewoon hun eigen plan trekken. En dat is gewoon het eerlijke verhaal, denk ik. En ja, dat is heel frustrerend, lijkt me. Is dat niet frustrerend? Ja, ik denk dat je dit vak alleen maar kunt doen als je, je wil iets bijdragen aan de samenleving. Dus het glas is bij mij altijd half vol. En wat ik probeer, ik vind het soms ook frustrerend, omdat ik soms mensen voor de camera iets hoor zeggen en dan achter de camera denk, en hoe dan? Maar ik probeer die energie die bij frustratie vrijkomt dan maar weer om te zetten om het goed te doen. Want onze inwoners zijn van ons afhankelijk. Ja, en er zijn ook, laten we eerlijk wezen, heel veel dossiers juist, denk ik, in goede handen bij gemeenten. Omdat en er gaan ook heel veel iemand dingen inwoners goed, kent, dan is dat de gemeente. Ja, en er gaan heel veel dingen goed, hè? Want, maar ik twijfel niet aan de gemeente. Ik twijfel aan de constructie. Ja. En ik twijfel aan het Rijk. Ja. Niet zozeer aan de gemeente. Nee. Maar dan is het inderdaad wel de vraag van, wat krijg je dan als gereedschap om mee te werken? Een van de discussies die ook opgeworpen wordt is, moeten we niet meer wethouders zelf kunnen aannemen? Bijvoorbeeld in de gemeente. Nu is dat gekoppeld aan het inwonersaantal. Hè, er zijn ook weer regels voor. Je ziet dat wethouders burn-outs krijgen. Ja. Ik geloof dat een groot deel van de wethouders de termijn niet eens afmaakt van 4 jaar. Dat is natuurlijk een heel erg groot probleem. Ja. Zou dat ook niet wat lucht kunnen geven? Ja, dat zou zeker lucht geven. Zeker omdat je ziet dat het politieke landschap ook wat versnipperd is. Hè. Dus je hebt gemiddeld college bestaat nu uit meer partijen dan 10 jaar terug. En dan zie je dat juist die maximumgrens, dat die eigenlijk beperkend werkt en het ook lastiger maakt. Dus je zou dat veel meer aan de politiek moeten overlaten. Vervolgens, wij zeggen ook nog iets anders. Hè. Zorg er nou voor dat je gewoon fulltime wethouders hebt. Ja, want er zijn een hele hoop zijn dat parttime. Die hebben nog een bedrijf ernaast bijvoorbeeld. Ja, en dat is om allerlei redenen is dat gewoon eigenlijk niet verstandig. Dus belangenverstrengeling is denk ik er één van. Dat is er één, maar in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling. Hè. Maar ook, het is gewoon een fulltime job. Eigenlijk precies om wat we net met elkaar bespreken. Ja. Als we kijken naar Tilburg, hoeveel wethouders zouden er dan eigenlijk bij moeten om het allemaal echt goed te doen? Nou, ik denk dat wij zijn met z'n zessen nu en dat gaat prima. Daar werken we gewoon bij. Nee, wij werken gewoon heel hard. En kijk, het gaat ook nog om iets anders. Ben je met elkaar een collegiaal team? Vertrouw je elkaar? Ben je samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris? Kun je ook naar het totaal van de opgave kijken? Ben je in staat om een netwerk met je partners in de stad te creëren? Mm-hmm. Dus het is niet zo dat die gemeente alles moet doen. Hè? Maar je moet vaker, denk ik, dan voorheen ook weer de regisseur willen zijn. Maar dan moet je een heel goed bestuurlijk netwerk met woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars, ziekenhuizen. Je kan het allemaal opnoemen. Het mooie in Brabant, bij mij in Tilburg, is dat dat best wel een natuurlijk kenmerk is. Hè? Brabanders gaan over het algemeen goed met elkaar om. Spelen het niet allemaal op het scherpst van de snede. Nou ja, er zijn toch. U heeft ook ondervonden dat er wat wantrouwen is jegens de overheid. En dan druk ik het zacht uit. Ik bedoel, u heeft onlangs nog weer in de rechtbank gestaan omdat iemand u bedreigde, dat komt er ook nog bij. Ik heb last van iemand die mij bedreigt en stalkt en et cetera. Ja. En is dat een Brabander? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar deze persoon woont wel in Tilburg. Ai. Ja. Ja. Ja. En dat duurt al lang, hè? Ja. En ik heb opnieuw aangifte gedaan, dus. Ja. Gaat wel goed met u verder? Wat ja, met mij gaat het goed, maar ik vind dit eigenlijk van de gekken. Dat ons dit overkomt. En we hebben het nu over mij, maar dit overkomt heel veel collega's. Mm-hmm. En dan moet je huis beveiligd worden. En het is echt van de gekken. Ja. En dat is ook wel druk, wat wel wat minder mag worden. Ja, zeker. Volgend jaar. Ja. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1, podcast. De dag. Voorzet is een hele fraaie. Het zal er niet. Denzel Dumfries.

Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. Charlie in the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 7:11. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Voor 11:00 spraken we met spraakmaker en wethouder Marcelle Hendricks. Zij wil onder meer dat er vanuit Den Haag meer aandacht komt voor de vraag of de daar bedachte wetten wel uitvoerbaar zijn voor gemeenten. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is vandaag al voorzichtig in de kerstsfeer. Net als deze studio overigens, voor de mensen die meekijken. Ook al voorzichtig in de kerstsfeer is gebracht. We hebben een heuse kerstboom staan. De vraag in de quiz is: wat werd er gestolen bij een Eindhovense slager? Dus ze hebben hem uit de oven getrokken. En dat moet dus echt heet zijn geweest, want die oven was heet. Ja, dubbele bonushint. Het is geen kalkoen en ook geen schaal met gourmetvlees. Als u nou denkt, ik heb nog steeds geen idee, geen nood, tegen 11:30 wordt u verlost en krijgt u het antwoord. Dan gaan we nu met Duitslandkenner Kemal Rijken bij de buren kijken. Het is vandaag namelijk 1 jaar geleden dat Olaf Scholz het bondskanselierschap overnam van Angela Merkel. Na 16 jaar kreeg Duitsland een nieuwe leider. En die kon gelijk de mouwen opstropen, want het werd een pittig jaar. Olaf Scholz of Germany's center-left Social Democrats is about to become the country's 9th post-war federal chancellor. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. De Duitse bondskanselier Scholz, die ligt onder vuur. Ja, over politieke keuzes gesproken. Scholz die weigert of aarzelt, zou je ook kunnen zeggen, om zware wapens te leveren aan Oekraïne. Er hat gestern Abend ja gesagt, internationale Absprachen seien so, dass man keine schweren Waffen liefere. Das stimmt so nicht. Zeitenwende. Die Bundeswehr wird wegen des Ukraine-Krieges top ausgestattet. Dann war es notwendig, dass wir alles dafür tun, dass die Bundeswehr gut ausgestattet wird. Dann zouden er wapens komen, maar dan bleek de helft, meer dan de helft, weer niet te werken. In de nieuwe peiling voor Bild am Sonntag zegt 50% van de deelnemende Duitsers in de enquête dat ze niet tevreden is met de nieuwe bondskanselier. Ik schwöre, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ja, een overzicht van het afgelopen jaar in 1 minuut. Hij kreeg dus te maken als kanselier met een energiecrisis, met stijgende prijzen, de oorlog in Oekraïne natuurlijk, en knipte met zijn Zeitenwende radicaal de banden met Rusland door. En dan hadden we ook nog het nieuws van gisteren, Kemal. Kan het niet laten liggen natuurlijk. En dat is dat er een aanval door rechtsextremisten op het parlement is verijdeld. Hoe is dat nieuws daar aangekomen? Was dat voor iedereen echt... Kwam het uit het niets? In Duitsland bedoel je? Ja, ja, gisteren draaide alles daarom. En er werden ook extra programma's ingelast zelfs. Op de publieke omroep onder andere. Ja, die Rijksburger, die bestaan al langer in Duitsland. Mm-hmm. Hoe serieus moet die groep worden genomen? Ja, tamelijk serieus inmiddels, nou, dat weten we. Maar... werd eerst gewoon, er werd in Duitsland eerst vrij lacherig over gedaan. Want die groep die is vanuit de jaren 70, 80 opkomen zetten. Vrij instantie, een vrij kleine groep. Mensen die heimwee hadden naar de keizertijd. En op een gegeven moment is die groep nog radicaler geworden. De kern was al radicaal, maar is nog verder gegaan. En eigenlijk hebben ze tractie gekregen rondom de coronacrisis. En toen hebben ze heel veel complotdenkers en mensen die tegen de overheid zich begon te keren aangetrokken. Ja. Die in de afgelopen 5 jaar is het aantal volgelingen is verdubbeld. Van ongeveer 10.000 naar 21.000 Duitsers die hierachter staan. Ja, dat klinkt als een behoorlijk aantal. Maar zijn ze ook echt een bedreiging voor de politiek en de regering van Scholz? Nou, op dit moment in die zin niet. Maar het feit dat ze al meer dan een jaar bezig waren met plotten en te kijken of ze een coup konden plegen. Want natuurlijk in een Duitse constellatie van nu een hele sterke democratie, sterke staat. Dat natuurlijk een beetje onrealistisch is. Maar dat er ongeveer 2000 mensen zijn die ook echt als rechtsextreem worden gezien door de diensten. Mm-hmm. En die ook wapens hebben en zich hebben getraind en met satelliettelefoons bezig zijn geweest. Ja, ja, dat geeft natuurlijk te denken. Ja, maar goed, gelukkig voor de Duitsers had de veiligheidsdienst zich voldoende in de smiezen. Zeker. Om ze dus op te pakken. Is dat voor Scholz ook Straalt het ook op hem af, hoe dit nu is verijdeld? Nou, wat we net al zeiden, hè, je vroeg het al eerder in de uitzending aan me. Scholz was gisteren een beetje onzichtbaar. En dat is eigenlijk een beetje typisch Scholz. Olaf Scholz die kijkt vaak de kat uit de boom. En in Duitsland wordt vaak gezegd, er führt nicht. Hij leidt niet. Maar aan de andere kant, dat was ook zijn belofte aan de kiezer. Dat hij ongeveer hetzelfde zou zijn als Angela Merkel. Ja. Namelijk die stijl van rustig aan. En Angela Merkel deed dat ook, hè? Die wacht ook altijd af. Die wacht ook af. Ja. En hij heeft gisteren zijn minister van Binnenlandse Zaken alle ruimte gegeven. Die was niet uit de media te slaan. Ja. Ja, ik vind dat, want ik heb Angela Merkel ook altijd wel ervaren als iemand die op zo'n cruciaal moment even iets, een soort morele boodschap meegaf. Ja, en, ja, Merkel die had denk ik dit gisteren wel samen gedaan. Dan had je misschien een persconferentie in Berlijn gehad met die minister van Binnenlandse Zaken samen. Ja, en Scholz was een beetje onzichtbaar. Ja, hij heeft een beetje het imago dat hij stoïcijns is. Harde werker. Ja. Belerend ook. Hij schijnt ook echt wel enorm goede dossierkennis te hebben. Hij laat zich niet afleiden. Heeft hem dit jaar dit jaar geholpen, die eigenschappen? Ja, ik denk het wel. Want kijk, een jaar geleden, toen zat ik toevallig ook in deze studio, en toen hadden we een heel ander gesprek. Want toen ging het over de plannen van deze coalitie. En dat ze Duitsland wilden moderniseren. Mm-hmm. En wat socialer willen maken, wat vrijer enzovoort. En die plannen liggen er nog steeds. Maar na na twee maanden, brak de Oekraïne-oorlog uit. Mm-hmm. En toen was het ineens crisis en alle hens aan dek. Ja. En Scholz heeft zichzelf wel bewezen als crisismanager. Hij stond weliswaar niet altijd vooraan. En er was weliswaar kritiek op. Maar achter de schermen is hij wel heel erg bezig met zijn drie partijen coalitie in balans te houden. Ja. Want daar zit een rechtsliberale FDP tegenover de linkse Groenen. Zitten daarin en de SPD zit daar een beetje in het midden, zijn partij. Ja. En hij weet dat toch wel goed voor elkaar te krijgen. Ja, want hoe is de sfeer in de coalitie? Is die nog altijd goed? De sfeer in een coalitie is werkbaar. Dat betekent dat ze zijn niet allemaal... Als de kabinetten Rutte. Ja, ze zijn niet allemaal de dikste vrienden. Nee. Maar in Duitsland wordt er ook wel na één jaar de balans opgemaakt. En men is toch over het algemeen toch wel positief. Moet ik natuurlijk wel zeggen, kijk je naar de peilingen. Ja, dat doet deze coalitie het veel minder goed. Burgers zijn snel afgehaakt of ontevreden. Of hebben klachten. Of ze hebben dat niet gekregen wat ze dachten. Ja. Wat overigens wel zo is, dat in Duitsland heb je bij een nieuwe kanselier altijd in het eerste jaar een zogenaamde absturz. Oh ja. Dan doet hij het altijd minder goed dan men had verwacht. Maar dat trekt vaak wel weer bij. Ja, ja, wat het ingewikkeld maakte is dat het uitbreken van de oorlog was natuurlijk aan het begin van zijn kanselierschap. En had hij minister van Buitenlandse Zaken, van de Groenen. En die zei heel wat anders dan wat hij eigenlijk zou willen zeggen. Dat is heel gebruikelijk daar. Dat zie je in Nederland, zou je dat nooit zien. Heeft hem dat nog in de weg gezeten, of niet? Nou, niet echt. Het grappige is dat hij leidt wel. En wat Scholz doet, ik heb er ook nog eens extra ingedoken. Als er crisis is of iets straalt verkeerd op hem af, dan weet hij dat op een of andere manier heel goed weg te poetsen. En hij heeft in zijn politieke carrière verschillende momenten gehad waarop ze zeiden van nou, nu is het voorbij voor Olaf Scholz. In 2004 zat hij bijvoorbeeld in de SPD-partijleiding. Toen was er ook een crisis. Toen dachten ze, het is voorbij. En hij kwam weer terug. Hij was burgemeester in Hamburg, waar een G20-top is geweest met rellen en dat is helemaal misgelopen. En hij kwam gewoon weer in de landelijke regering terug. En ja, een van meneer Scholz, dus ook dit. Het glijdt een beetje van hem af. Hij weet het op zo'n manier te doen dat als er zeg maar negatieve dingen zijn, dat hij dat. Maar hij spreekt ook het machtswoord uit. Want de Groenen wilden bijvoorbeeld van de nucleaire energie af. En dat kan niet. En toen heeft hij het machtswoord uitgesproken, naar het schijnt. En voorlopig zit Duitsland nog aan een aantal kerncentrales vast. Ja, het machtswoord. Ja. Ja. Door te zeggen van, dit is nu voorbij, basta. Heeft hij een bepaalde truc waardoor alles van hem afglijdt? Ja, dat weet ik niet echt. Het grappige is dat, wat mij heel erg opvalt, is dat door misschien wel onzichtbaar te zijn en dus te duiken, Scholz er vanaf komt. Ja. Maar dan zou je geen echt denken aan iemand. Ja, daarom. Ik dacht, maar ik denk dat iedereen dat wel op dit moment bedenkt voor zichzelf. Maar hij is, Scholz, ook niet degene die laatst heeft gezegd dat hij weer ook de banden met China en dergelijke. Dus Want dat verbaast me ook wel. Hè? Dat is echt weer toch een stap richting een land waarvan je nu kunt afvragen, is dat nou verstandig? Ja, straalt dat ook op hem af? Dat straalt wel op hem af, maar in Duitsland wordt dat niet echt als iets heel per se negatiefs gezien. Okay. Duitsland heeft altijd een vrij praktische, pragmatische houding ten opzichte van China gehad. En hij was eigenlijk een van de enige leiders sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog uit het Westen die met Xi Jinping heeft gesproken ter plaatse. Maar hij heeft er onder andere voor gezorgd, naar men zegt, dat China nu ook tegen Rusland zegt van gebruik de kernwapens niet. En dat was dat schijnt op het konto te staan van Scholz. Okay. Tegelijkertijd de Hamburgse haven. Er wordt gezegd de Hamburgse haven wordt door de Chinezen overgenomen. Dat is niet zo. De Hamburgse haven heeft 4 terminals. En een van de 4 terminals wordt een kwart nu door een Chinees bedrijf gerund. Het is niet dat je daar dan dat allemaal maar moet laten. Maar ook dat speelt een rol. Want meer dan de helft van de producten die Hamburg binnenhaalt, die komt uit China. En wie komt er uit Hamburg? Olaf Scholz. Ja. Ja, het verbaasde mij, omdat volgens mij een van de kritiekpunten ook was dat Duitsland zich zo afhankelijk van Rusland, ook in de afgelopen jaren, ook rond gas en energie. Toen dacht ik, ik vind wel, ik moet wel voor hem opnemen, want Duitsland was inderdaad heel erg afhankelijk van het Russische gas. Na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog en de zogenaamde Zeitenwende-reden van Scholz, waarin hij zei van we gaan nu het leger versterken, we gaan het anders doen. Toen zei de oppositie, de CDU, die zei we moeten meteen van het Russisch gas af. Heeft Scholz gezegd dat gaan we niet doen, want dan komen we in de problemen. Maar de regering heeft er alles aan gedaan om die Duitse olietanker te doen keren. En dat begint nu te lukken. Er is in Noord-Duitsland een haven voor LNG, dat is fluid gas, wat met het schip komt, is aangelegd. Er is een deal weliswaar met Qatar, omstreden weliswaar, gesloten, maar toch. Dus alternatief gas. Er wordt in Israël gesproken over gas, wat naar Duitsland kan komen. En tegelijkertijd ook maatregelen genomen. Maar de Duitse gasvoorraden zitten voor deze winter vol. En dat, ik kan niet anders zeggen, dat is echt best een prestatie. Ja, ik vind je sowieso wel positief over Scholz. Ja, ik ben ook wel positief over Scholz. Het probleem is alleen, omdat hij niet heel goed zichtbaar is, hebben wij in Nederland nog niet echt een compleet beeld van hem. En ik denk dat dat gewoon tijd nodig heeft. Want ik stelde jou de vraag, hoe kijken we naar zijn eerste jaar? Is dat het eerste jaar met Scholz? Of is het het eerste jaar zonder Merkel? En toen zei je tegen mij in de reclame, dat is zo'n Nederlandse vraag. Dat is een hele Nederlandse vraag, ja. Moet je nog even uitleggen waarom? Nou, waarom ik dat vind, is dat in het buitenland liep iedereen weg met Merkel. Terwijl in Duitsland waren ze in de laatste 2-3 jaar wel een beetje, Merkel moe wil ik niet zeggen, maar er kwam slijt op. Terwijl in het buitenland liep iedereen met haar weg. En dat snap ik ook wel. Want zij was een soort van olievrouwtje, om het maar zo te zeggen, als oliemannetje. Die met iedereen sprak en die heel veel ervaring had. En een of andere manier, als er dan een nieuwe kanselier komt die ook niet zo zichtbaar is, dan blijven wij nog steeds met Merkel zitten. Terwijl in Duitsland zijn ze er veel minder mee bezig. Kortom, het antwoord is, het was gewoon het eerste jaar met Scholz dan. Ja, en we gaan kijken wat Scholz doet. Ik denk overigens wel dat hij misschien over 3 jaar kan worden herkozen als hij het goed doet. Dankjewel, Kemal Rijke. Nieuws dan via de NOS. Op het Catshuis in Den Haag is overleg begonnen tussen leden van het kabinet en organisaties en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname over excuses voor het slavernijverleden die het kabinet op 19 december wil aanbieden. Veel organisaties missen de dialoog en vinden dat het kabinet nu een haasklus maakt van de excuses, zegt Johan Rozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij tegen verslaggever Ewout Kiefiet. Nou, het gaat om het proces. Het gaat niet zozeer om een datum, het gaat om een proces. Maar wenselijk is in ieder geval dat we dat volgend jaar doen. En ook de keuze om het voor het herdenkingsjaar te doen, dat is ook niet te begrijpen. Meneer Rozer, u voelt zich geschoffeerd door de Nederlandse regering? Omdat in voorkomende gevallen het toch wel idealer is om met elkaar in overleg te treden. En dat in zo'n gevoelskwestie, niet alleen maar ook historisch, dat je ervan uitgaat dat het op een manier gebeurt waar beide partijen daar tevreden over zijn. Maar het is bij ons absoluut niet zo. Dat overleg is er vandaag wel. Wat hoopt u dat daar uitkomt? Nou, we hopen in ieder geval dat het geen mededelingen worden aan ons, maar dat we toch wel inhoudelijk kunnen ingaan op de zaken die spelen. En dat mogelijk er correctie plaatsvindt en dat de zaken toch wel op een andere manier worden benaderd. Wat zou zo'n correctie kunnen zijn? Niet alleen maar het kiezen voor een datum, maar ook het in overleg met elkaar bepalen van een datum en het traject. We willen geen inhoud verantwoordelijkheid nemen voor de tekst. Maar de voice of tone is ook wel belangrijk, omdat het acceptabel moet zijn voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Ik hoop dat we de premier Rutte kunnen overtuigen om 19 december te gebruiken als een start voor het inzetten van een dialogisch proces over over de excuses. U mist vooral die dialoog. Ja, precies. Het is gebruikelijk om als je excuses maakt, dat je ook met elkaar eerst overeenkomt waar die excuses over moeten gaan. Wat neem je daar allemaal in mee? Bijvoorbeeld gaan die excuses ook over de erfenis, de omgang met de erfenis van het slavernij in het verleden. En en welke normen zijn er overschreden? Want als je niet een goede, heldere beeld hebt daar gezamenlijk over hebt, dan kan je wel eens een excuus maken dat helemaal fout valt. En is het een haastklus nu? Ja, natuurlijk. Als vastgehouden wordt aan die 19 december, dan is het een onverantwoorde haastklus, inderdaad. U hoorde Mercedes Zandwijken en Magiel Keetstra van de stichting Ketikoti Dialoogtafel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Miel Engelen uit Panningen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 62, zie ik. Doet aan racefietsen. En u neemt examens af bij mbo-leerlingen. Klopt. Ja, klopt. Dus dat is nu even niet, denk ik. Nee, vandaag op donderdag misdaadvrij. Ja. En u leest heel graag en volgt het nieuws. En u bent groot fan van Feyenoord. Absoluut. Dan zit u nu in een lekkere periode, denk ik. Ja, mag nog een tijdje duren. Ja, dat dacht ik al, ja. Hoe langer de winterstop, hoe beter. Mooi. Even kijken hoor. De score die deze week het hoogste was tot nu toe was die van maandag. 80 punten zie ik neergezet door Ilko Frans uit Amsterdam. Ja, dat is een ingewikkeld getal. Daar kan ik niet van zeggen dat is makkelijk te doen of moeilijk te doen. Het is een... Kijkt u er zelf naar? Het is de tweede keer dat ik hier kom. Had ik de vorige keer toevallig ook. Echt? Ja, echt wel. Ja. Oké. Okay. En toen gewonnen of niet? Nee. Oh. Nee. Op vrijdag was een kandidaat met 120. Oh ja. Ja. Nou, even kijken of u nu ook in dezelfde modus zit als uw voetbalclub. Ja. Daar gaan we. Het moest met een burgeroorlog en de ontvoering van politici beginnen en eindigen met een staatsgreep. Het is een van de grootste antiterrorismeacties sinds jaren. In de vroege ochtend viel de politie binnen op meer dan 130 adressen in heel Duitsland. Mensen die geloven dat Duitsland zoals wij het kennen niet legitiem bestaat. Er waren zelfs al ministerposten verdeeld voor een nieuwe regering. Het klinkt als het plot van een wat wazige avonturenfilm. Maar ze hebben ook wapentrainingen uitgevoerd, ze hebben gerekruteerd, ze hadden al kazernes gescout. Ja, u hoort het al. Het is waarschijnlijk de grootste antiterreuroperatie uit de Duitse geschiedenis. 25 rechtsextremisten met coupplannen werden gisteren opgepakt en naar verwachting volgen er nog meer. Vraag 1. Deze verdachten zijn gelinkt aan welke beweging? Rijksburger. Ja, dat is goed. De groep had vergevorderde plannen om de regering omver te werpen. Gaan we naar vraag 2. Onder de Rijksburgers zijn veel aanhangers van de in Duitsland inmiddels afgeschafte adel. Wat is de titel van de beoogd leider van die nieuwe regering? Prins. Ja, prins Heinrich, de 13e Royce om precies te zijn. De achterneef van prinses Beatrix, nota bene. Vraag 3, luister hier even naar. Het kabinet probeert het goede te doen met die aangekondigde excuses voor dat Nederlandse slavernijverleden, waar ook al heel lang om werd gevraagd. Maar een aantal organisaties van belanghebbenden in Nederland, in Suriname en ook op de Caribische eilanden in het Koninkrijk heeft daar best veel kritiek op. Nou, net nog een nieuwsbericht over gehoord. Belangrijk overleg vanmorgen dus over de excuses voor het slavernijverleden. Op welke locatie vindt het plaats? Katshuis. Ja, met een zware vertegenwoordiging vanuit de regering overigens. Naast Rutte 3 ministers en 2 staatssecretarissen. Vraag 4 dan. Veel belanghebbenden zijn niet tevreden over de communicatie over de excuses en over de datum. Welke datum is dat? Het beoogde datum is 19 december. Ja, die dag is, zo wordt onder meer gezegd, betekenisloos. De verwachting is overigens niet dat het kabinet van die datum zal afwijken. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Dat betekent dat ze niet meer gebruikt mogen worden. Maar dat moet nog allemaal uitgezocht worden. Maar ik vind dit zo mogelijk. Dit kan echt niet. Het is echt dierenmishandeling. En hier moet op ingegrepen worden. En dat gaan we doen. Is minister Adema. Dat is goed. Minister van Landbouw. Ja. Best een specifiek stemgeluid heeft hij. Dat is wel handig, hè? Ja. Dat is altijd voor ministers. Ja, dat even los dat de context misschien ook wel geholpen heeft bij dit. Dan moet ik het van hebben eigenlijk toch wel. Ja, toch wel? Ja, oh, ja, oké. Okay. Gaan we naar vraag 6. Welk wapen dat wordt gebruikt om vee aan te sporen wil Adema gaan verbieden? Dat zijn stroomstootwapens. Dit wapen, ook wel de V-prikker genoemd, wordt veelvuldig gebruikt. Zagen we gisteren op schokkende beelden. Dus ja, dat is goed. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uw score nog wat extra op te vijzelen, want het gaat wel lekker al hoor, al 6 punten zie ik. U kunt met deze vraag maximaal 4 punten verdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Daar gaan we. 4. Ik veroorzaak nogal wat herrie. 3. Door mij wordt een rekening vereffend, maar ook gespekt. 2. Wat een vertoning. 1. Vanaf vanochtend 9 uur zijn mijn eerste afleveringen te zien op Netflix. Ja, komt hij binnen? Jazeker. Harry en Meghan documentaire. Ja. Tuurlijk. Ja, ik veroorzaak nogal wat herrie. Ja, ja. Als een verwijzing naar Harry. Ja, ja. En door mij wordt er rekening vereffend, maar ook gespekt. Want ze krijgen er fix voor betaald. Nou, de vertoning zegt het al, hè? Ja. De eerste 3 afleveringen zijn het staan op Netflix. Ja. Maar goed, 7 punten in de factor. Dat betekent 12 vragen goed beantwoorden, maar een kop te gaan. En dat kan. Oké. Daar gaan we. Goed. De Nationale Nieuwsquiz. Welk evenement zal ook in 2024 en 2025 Zandvoort aandoen? Formule 1. Ja, Stichting BKR wil welke schuld ook gaan registreren? Hypotheekschuld. Dat is goed. VVD en welke andere partij willen dat de EU meer mogelijkheden krijgt om de toetreding van Servië te heroverwegen? PvdA. Dat is goed. In welk land is voor het eerst een vrouw aan de macht nadat gisteren de president werd afgezet? Peru. Dat is goed. Welk voertuig is vannacht in Utrecht gestolen? Ambulance. Ja. De antilichamen van welk dier spelen een rol in de zoektocht naar een medicijn tegen artrose? Pas. Lama, de top 10 van welke befaamde hitlijst is gisteren bekend geworden? Top 2000. Dat is goed. De bouw van een nieuwe zwaar beveiligde gevangenis in welke plaats loopt vertraging op? Pas. Vlissingen, Nederlanders verbruikten van juli tot oktober een 1/6 minder van wat? Aardgas. Goed, welke Oranje-speler zegt in een interview wel vaker kusjes van Gaal te krijgen? Dumfries. Goed, VVD en D66 willen de productie van welke energiebron verdubbelen? LPG. Waterstof. Vanwege wiens verjaardag kijkt de koning morgenavond niet naar Nederland-Argentinië? Amalia. Dat is Amalia. Die was ook goed. Eens even kijken, dat zijn 9 punten goed in het kanon. Dat betekent dat u het net niet gehaald heeft. 63 punten. Ja. Ja, jammer. Okay. Vraag 13 nog even meenemen. Wat werd er gestolen bij een Eindhovense slager? Had u dat geweten? Ja, dat was een rollade van 2,5 kilo. Ja, ook heel specifiek. Ja, nee. Een rollade van 2,5 kilo. Niel Engelen, bedankt weer voor het meespelen. En kom vooral nog een keertje langs. Dankjewel. Kemal Rijken ook bedankt. En Marcelle Hendricks, spraakmaker, ook dank voor uw komst weer. Zometeen hier op Radio 1. Sven opeens. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. De verijdelde coup-poging in Duitsland. Worden meer arrestaties verwacht vandaag. De vraag is, waar hebben we nou precies naar zitten kijken? Is die groep nu helemaal in beeld? En wat betekent dat eigenlijk voor de rest van Europa? Misschien wel voor de rest van de wereld? En in elk geval voor Nederland. Ik ga praten met Beatrice de Graaf, hoogleraar en terreurexpert. Zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.